Twee uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het AD trekt zijn artikel over oud-minister Hogevorst in. De krant schreef afgelopen dag dat de VVD'er premier wil worden, maar hij reageerde dat hij het AD helemaal niet heeft gesproken. De krant zegt nu dat de verslaggever in de volste veronderstelling was dat ze met Hogevorst aan de telefoon hing, maar dat het blijkbaar om iemand anders ging. Canada levert geen wapens meer aan Israël. De Canadese regering heeft sinds 8 januari geen nieuwe exportvergunningen goedgekeurd en zal dat voorlopig ook niet doen vanwege de oorlog in Gaza, die volgens Canada een ernstige schending van het humanitaire recht is. Oude vergunningen blijven nog wel van kracht. Israël is voor zijn oorlogsvoering maar voor een klein deel afhankelijk van Canada. Veruit de meeste wapens komen uit de Verenigde Staten. Verschillende Utrechtse studenten hebben aangifte gedaan naar grensoverschrijdend gedrag, meldt ANP. Vorige week lekte een lijst uit met namen en foto's van 30 vrouwelijke studenten, waarin ze werden beoordeeld op hun uiterlijk en bedprestaties. De lijst was gemaakt door leden van het Utrecht Studentenkorps. Een onbekend aantal leden is geschorst. Hoeveel van de 30 genoemde studenten op de lijst aangifte hebben gedaan, is niet duidelijk. Oud-voetballer Robinho moet zijn celstraf van 9 jaar voor groepsverkrachting in Brazilië uitzitten. Italië had om zijn uitlevering gevraagd, maar dat mag niet van de Braziliaanse grondwet. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er geen uitzondering wordt gemaakt. Robinho is veroordeeld voor een groepsverkrachting in een nachtclub in Milaan. Volgens zijn advocaten kan hij nog in beroep tegen de uitspraak en blijft hij tot die tijd op vrije voeten. Robinho heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Het weer, het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint bewolkt, later meer zon en op de meeste plekken droog. En het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. We horen, lezen en zien steeds vaker neppe informatie op het internet. Gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Hoe onderscheiden we nog wat echt of nep is? Nacht van NTR Wetenschap. Hele goede nacht en welkom bij deze Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 21 maart. Bij mij in de studio zit vannacht Bart van der Sloot. Hij is universitair hoofddocent aan de Tilburg University en expert op het gebied van technologie en recht, kunstmatige intelligentie en mensenrechten. Ik spreek Bart vannacht over zijn nieuwste boek, waarin hij zich afvraagt hoe we ons als mens gaan verhouden tot een maatschappij vol nepnieuws en synthetische werkelijkheden. Dat klinkt als een hele verre toekomst, maar is door de snelle opkomst van AI-technologie steeds vaker de dagelijkse realiteit. Ja, Bart, allereerst van harte welkom hier in de studio. Dankjewel, ja. Midden in de nacht. We gaan het deze nacht over een heleboel hebben, namelijk robots, verkiezingen, virtual reality, deepfakes. Porno. Deepfake porno, inderdaad. Ja. En laten we bij die deepfakes beginnen. Want side note. Het allereerste wat je net van mij hoorde hier in de uitzending, dat was niet mijn eigen stem, maar mijn stem gegenereerd door AI. Een trucje wat we de laatste tijd natuurlijk vaker tegenkomen. Voor jou was het bekend, want je zag dat ik gewoon mijn mond hield. Maar ik ben wel benieuwd of de luisteraar dat ook opviel. Nee, ik vond het goed klinken in elk geval. Ja. Dus, en dat is denk ik ook het gevaar. Dat heet voice cloning. Dus je kan, als je een minuutje aan audio van iemand hebt, en dat is al snel zo bij publieke personen, maar ook vrienden of wie dan ook, en je loopt dat op, dan kan je eigenlijk zo'n persoon alles laten zeggen wat je wil. Dit was echt in een minuut of zo gemaakt. Ja, het is heel simpel, heel realistisch. En je kan dus, Wopke Hoekstra of Mark Rutte of wat dan ook, iedereen iets laten zeggen. En dat kan dus ook met beeld. Ja. Dus deepfakes, eigenlijk meestal worden ze in videomateriaal ook verpakt. Dan de meeste mensen kennen dat denk ik van dat er een gezicht als een soort masker opgemonteerd is. Hè? Ja, dat zijn de echt hele vroege deepfakes. Dus dan praat je over 2016, 17 zo. Ja. Dat is een soort voortzetting van Photoshop. Eigenlijk, je hebt een bestaand videootje en je plaatst daar een gezicht van iemand anders op. Maar zeg maar, nu kan je echt de hele beeldenis van iemand inscannen. En dan bijvoorbeeld Dalí weer tot leven wekken en een rondleiding laten geven in zijn eigen museum, of Napoleon aan de schoolkinderen laten vertellen hoe het was in zijn tijd. Dat is dus ook allemaal deepfake. Ja, zeker. Ja. Nou, en hoorde jij dat het nep was? Of als je het niet wist dat het nep was? Nee, zeker niet. Nou ja, soms is het zo, hierbij niet hoor, maar soms is het zo dat je, als je heel goed luistert, denk je, oh, daar zit net een kraakje in of net een rare overgang. Maar de meeste mensen luisteren zo natuurlijk helemaal niet naar communicatie of naar nieuws. Je neemt het gewoon in principe voor waar aan. Ja. En dan trap je in heel veel dingen. Ik heb zometeen nog een ander leuk testje waarmee we ook weer wat AI hebben gebruikt. Eerst wil ik het even hebben over je nieuwste boek. Want dat is in januari uitgekomen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het boek heet in mijn allerbeste Engels Regulating the Synthetic Society. Het gaat over generative AI, legal questions en societal changes. En dan gaat het vooral over die synthetic society, de synthetische maatschappij. Ja, wat is dat? Dus het boek gaat eigenlijk, neemt dat als basis, de synthetische realiteit. Ja. En dat is eigenlijk door artificial intelligence, dus kunstmatige intelligentie, gegenereerd materiaal. En dat kan zich in heel veel gedaanten voordoen. Deepfakes is daar één. Maar ook bijvoorbeeld ChatGPT is een heel bekende. Hè? De AI kan gewoon een essay voor studenten schrijven. Bijvoorbeeld op mijn universiteit is daar iedereen heel bang voor. Ja. Dat alle studenten dat niet meer zelf gaan schrijven. Je hebt ook echt fysieke robots die al steeds meer gaan lijken op ons. En echt het doel is van, nou, we gaan daar echt mensachtige wezens van maken. Virtual reality, augmented reality en allemaal bij elkaar. Het zijn allemaal losse technologieën die samen onderdeel zijn van die synthetische maatschappij. Samen. En de voorspelling van sommige experts dan ook, over 3-4 jaar is meer dan 90% van alle digitale content door AI gegenereerd of gemanipuleerd. En denk je dat zelf ook? Want je zegt sommige experts. Ja, anders zou ik het niet herhalen als ik dat echt een hele rare voorspelling zou vinden. Dus je moet ervan uitgaan dat bijvoorbeeld fotocamera's, hè? Mm-hmm. Hele basale dingen. Je denkt, die maken gewoon een foto van de realiteit. Maar dat is niet zo. Daar zit nu al vaak AI in verborgen. En dus bijvoorbeeld laatst was er opheffen over dat mensen een foto van de maan namen. Mistige avond, je zag die maan nauwelijks. Wat maakte de fotocamera van? Een hele heldere maan. En je zag zelfs de kraters nog op de maan. Want AI weet, tussen aanhalingstekens, hoe een maan eruit ziet. Je plakt er eigenlijk gewoon een nep plaatje van de maan overheen. Een bestaand idee. Hetzelfde geldt bij bossen. Er zijn foto's genomen van bossen terwijl die in brand stonden. En dan weet weer tussen aanhalingstekens AI dat bossen groen zijn, terwijl ze in feite rood zijn. Maar je krijgt een groen plaatje terug. Dus dat soort kleine manipulaties in beeldbellen, in audiobellen, daar zitten allemaal kleine manipulaties al in. Je huid wordt vaak wat egaler gemaakt bijvoorbeeld. Vaak helemaal onbetekenisloos, maar... Ja. Er zijn ook bijvoorbeeld digitale consulten met dermatologen. Ja, als dan je huid net wat egaler wordt gemaakt, dat kan ontzettend veel uitmaken. Dus zelfs die hele kleine manipulaties waarvan je denkt, ja, wat doet dat ertoe? Zelfs die kunnen een grote impact hebben. Eigenlijk zeg je manipulatie met AI in dit geval zit verweven door de hele maatschappij heen in alle uitingen en dingen die een rol spelen in onze maatschappij. Wat ik me afvroeg is, een deel van je boek, daar heb je het over 2034, dus over 10 jaar. Maar zou je durven zeggen dat we nu ook al in zo'n synthetische maatschappij leven? Ja, dus een synthetische maatschappij is eigenlijk een maatschappij waarbij je niet meer zeker weet wat nou waar is en wat niet waar is. En dat het ook eigenlijk niet te doen is om dat te achterhalen. En ja, ik denk dat we daar nu al best wel ver in zijn eigenlijk. Dus met dit soort voice cloning wat je net liet horen, dat kan je al eigenlijk niet meer achterhalen. ChatGPT essays, nou, kan je nog wel vaker zien van, goh, het is een beetje algemeen of wel heel erg gelikt. Maar ik denk over 1-2 jaar zijn die wel op bepaalde punten heel goed. Wat voor mij ook wel een teken aan de wand is, dus die AI-bedrijven die dit soort technologie genereren, ontwikkelen, die laten hun algoritme werken en trainen op datasets die ze eigenlijk van het internet hebben gehaald. Om menselijk gedrag te analyseren en te kopiëren. En die zijn nu gestopt met het trainen van data op internetdata van nu, omdat daar al te veel AI-gegenereerde data tussen zit. Dan creëer je in feite een feedback loop. Ja, en dus daar word je niet beter van. En ze werken alleen nog maar met voor 2022 databases. Dus vanaf 2022, zeggen zij, is er al zoveel AI-gegenereerd materiaal op het internet dat ze daar niet meer op willen trainen. Ongelooflijk. Misschien alleen maar radio dan nog maar op trainen. Ja, of persoonlijk contact. Ja. Of op persoonlijk contact, inderdaad. Waarom vond jij het belangrijk dat jij daar een boek over ging schrijven? Over die synthetische maatschappij? Nou, het onderwerp is gewoon heel belangrijk, lijkt me. Ik zeg maar, de waarheid en de werkelijkheid en het begrip daarvan is eigenlijk essentieel voor vrijwel alles. Zeg maar, de democratie is gebaseerd op een democratisch debat met elkaar. Media, nou, zoals jezelf. Je moet weten wat waar is en wat niet. Als je content binnenkrijgt van berichten. De rechtsstaat, de rechter moet weten wat waar is en wat niet. Maar ook persoonlijke communicatie. Dus het gebeurt nu al best wel veel. Dat bijvoorbeeld zo'n voice clone wordt gebruikt om vader of moeder te bellen in de naam van zogenaamd het kind. Papa, mama, ik ben mijn telefoon kwijt. Kan je snel €100 overmaken? Mm-hmm. Er zijn al heel veel mensen die daarin zijn getrapt. En wat je dan krijgt, is een soort aarzeling om nog mensen te vertrouwen. Dat je denkt, ja, ben jij wel echt? Hetzelfde is met nieuws. Mensen die in nieuws zijn getrapt, dat nep is. Die daarvan is bekend dat ze een hele lange tijd nog ook aarzeling hebben bij echt nieuws. Omdat ze zeggen, ja, dat kan ook wel nep zijn. Dus je krijgt eigenlijk alle fundamenten van de samenleving worden daarmee eigenlijk ondermijnd. En er is nu een enorme boost in die technologie. Ook het recht komt er nu aan. Dus dat is wel nieuw ten opzichte van anderen. Bijvoorbeeld bij het internet of de sociale media toen die opkwamen. Dat heeft heel lang geduurd tot eigenlijk niet dat daar echt regulering van kwam. En nu is wel bij AI is wel duidelijk van oké, hier moeten we wel wat mee. Er komen nu eindelijk regels voor. Ja, komen nu regels. Dus dat heb ik eigenlijk geprobeerd van die technologie te beschrijven. De sociale impact op onze maatschappij, op persoonlijke relaties. En dan dat recht, wat kan dat dan doen om te helpen om onze kernwaardes van persoonlijk contact, autonomie, vertrouwen, rechtsstaat, democratie te beschermen? Want dat is eigenlijk een beetje jouw expertise, hè? Het recht. Je komt van de Tilburg University. In principe gaat het dan vooral over rechten en filosofie, begrijp ik dat goed? Ja, nou, ik heb twee studies inderdaad gedaan, filosofie en recht. Dus dat is mijn achtergrond. En ik ben eigenlijk al sinds het begin van mijn werkzame leven combineer ik dat eigenlijk met technologie. Dus in het begin ging dat over sociale media, het internet. Daarna kwam big data, cloud computing, quantum computing, drones, facial recognition, noem maar wat op. En voor mij is altijd de vraag bij de bestudering van die techniek, wat voor een impact gaat dat nou hebben op onze maatschappij? Welke waardes komen daar mogelijkerwijs ten goede, maar ook ten slechte? Wat zet het onder druk? En hoe kan je nou een juridisch stelsel genereren dat echt die waarde goed beschermt. Mm-hmm. En in je boek ga je dus langs vier technologieën. Onderliggend daarbij, bij alle vier die technologieën, is kunstmatige intelligentie. En dan specifiek, wat we dus de laatste 2 jaar vooral op zien komen, generatieve kunstmatige intelligentie. Kun je dat een beetje uitleggen, wat nou specifiek daar bijzonder aan is? En wat het is, misschien voor de luisteraar. Ja. Kijk, in de basis verschilt het eigenlijk niet zo heel veel. Het is eigenlijk meer een gradueel verschil. Dus kunstmatige intelligentie, die kan eigenlijk data analyseren. Dat kon het al heel lang. En kan daarin patronen ontdekken. Dus jij hebt bijvoorbeeld waarschijnlijk bepaalde stopwoordjes of noem maar wat op. Dat kan een AI-systeem analyseren en dan voorspellen, jij zal in dit gesprek zo vaak dat stopwoordje gebruiken. Ja. Dus daar zit al een voorspelling in. En eigenlijk dat voorspellen, Dat is hand over hand gegaan. En nu kan het zoveel voorspellen dat als je vraagt van schrijf voor mij een essay aan ChatGPT over de oorlog in Oekraïne in de stijl van Shakespeare, dat ik zeg maar vanuit de analyse van de tekst van Shakespeare kan gaan voorspellen tussen aanhalingstekens wat Shakespeare zou hebben gezegd over de oorlog in Oekraïne. En dat kan dus niet alleen met tekst, maar dat kan dus ook met beeld tegenwoordig en met audio. Ja. En dat zijn dan eigenlijk ook al meteen weer deepfakes. Ja, nou, ja, zeg maar, tekst is ook gewoon een die fake noemen. Het is ook satellietdata bijvoorbeeld, kan je aan denken, wordt ook gemanipuleerd. Okay. Dus je kan eigenlijk alles en ook. Maar dat is dan niet met generatieve AI per se. Ja, nou kan ook. Okay. En bijvoorbeeld er wordt ook gewerkt met geuren nu. Dus je kan geuren ook bosgeuren of nou welke geur dan ook kan je ook met AI genereren nu. Wow. En smaak is nog het lastig omdat je daar echt je smaakpapillen moet binnendringen of daar dicht, maar daar zijn ze nu ook mee bezig. Dus je kan eigenlijk alle zintuigen kan je prikkelen met AI en kan je eigenlijk daar hele simpele opdrachten aan geven en kan het ook zelf zijn eigen leven leiden. En dat is denk ik het tweede punt waar je rekening mee moet houden, is dat het vaak zelflerende systemen zijn. Mm-hmm. Dus die zijn zo getraind dat ze iets doen in de werkelijkheid en dan een feedbackloop creëren. Dus zij merken ook, ze hebben ook zintuigen tussen aanhalingstekens, kijken of het werkt wat ze doen. En als het niet werkt, dan leren ze daar weer van en ontwikkelen zich. En dat systeem, om nog maar een term erin te gooien, dat is de laatste term die ik ga gebruiken, is een black box, maar is wel belangrijk. Dus eigenlijk, van de zwarte doos, zoals die ook in een vliegtuig zit, eigenlijk weet niemand hoe die systemen precies werken. En dat maakt het ook een beetje gevaarlijk. Want die kunnen zich dus ontwikkelen en dingen gaan doen op een manier waar wij helemaal geen zicht op hebben en die wij zelf ook niet onder controle kunnen houden. Waarom niet dan? Omdat we niet weten hoe die zich gaat ontwikkelen en wij ook niet tot die black box, zeg maar, hoe dat soort systemen besluiten nemen. We snappen niet wat die doet. Nee. Mm-hmm. En denk je dat we daar voor 2034 een oplossing voor hebben? Of wordt dit alleen maar een groter probleem? Dit wordt in principe, als je daar niks aan gaat doen, alleen maar groter. En wat dus ook nieuw is, dat nu de mensen die eigenlijk het hardst van de toren blazen over pas op met AI, zijn de techneuten zelf. Dat zijn de mensen in Silicon Valley. Die hebben allemaal, wat je dan wordt genoemd, de P-doom. Dus de kans dat doom ontstaat, dat het echt helemaal fout gaat. En een lage score is naar 0,5%. En er zijn ook mensen, techneuten, die zeggen 50%, 60%. Dat de mensheid uitsterft, bijvoorbeeld toch? Dat AI echt, een bekend voorbeeld, dat werd later gelijk ontkracht door het Amerikaanse leger. Maar goed om dat van tevoren te zeggen. Ja, maar dat zegt soms alleen maar meer. Maar goed, het voorbeeld was dat er zijn drones, killer drones genaamd. En die zitten, daar zit kunstmatige intelligentie in. En die kan je dus gewoon in de wereld sturen. En die gaan dan automatisch mensen vermoorden die voldoen aan criteria die in dat systeem zitten. Mm-hmm. Maar dat systeem was nog wel zo geprogrammeerd dat eerst iemand in de commandopost, een mens, moest zeggen, oké, het mag. Dus de drone identificeerde het target en dan mocht alleen uitschakelen als dan de mens had gezegd, nou, dat mag. Toen heeft die drone geleerd dat het eigenlijk om die target uit te schakelen, eerst moest die commandopost dood en daarna kon die vrij alle targets gaan doodschieten. Dus dan zie je al in zo'n soort klein toepassing dat het eigenlijk heel snel tegen de mensen zelf keert die zo'n systeem in de wereld hebben gezet. Nou zijn het dus, zoals je zei, de makers van kunstmatige intelligentie die het hardst roepen, wij moeten gereguleerd worden of dit is een groeiend probleem. Denk je dat regels hier de oplossing voor zijn dan? Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat zeker kan helpen. Je kan techniek bijvoorbeeld gewoon deels verboden of aan banden leggen of zeggen, er zijn alleen een bepaalde partijen die daar toegang tot mogen hebben of aan bepaalde voorwaarden moeten doen. En dat is helemaal niet zo gek. Dat hebben we met best wel veel technologieën, auto's, om maar iets voor heel simpel voorbeeld. Hè? Dat moet je aan heel veel veiligheidsstandaarden voldoen voordat je dat op de markt mag brengen. Maar auto's kunnen de mensheid niet uitschakelen, denk ik. Nee, zeker. En des te meer reden om dit heel goed te gaan reguleren. Ja. Maar dus je kan wel technieken en technologieën aan banden leggen door regelgeving. En dit is zo groot dat die regelgeving daar alleen nog maar meer moet zeggen, denk ik. Ja. Nou, we gaan zo verder ook over de regels. Onderliggend mijn vraag eigenlijk aan jou is, ben jij een optimist of een pessimist als het hierop aankomt? Dan moet je eerst even pessimisme en optimisme definiëren. Denk jij dat we echt ten onder gaan aan onze eigen kunstmatige intelligentie die we bouwen? Of zie jij vooral de voordelen ervan in? Nou, dan ik ben niet zo pessimistisch dat ik denk dat we daaraan ten onder gaan. Mm-hmm. Ik ben wel zo pessimistisch dat ik denk dat wie hier een voordeel mee gaat hebben, dat voornamelijk de grote bedrijven zijn die toch al machtig zijn. En ik vrees dat de burgers en de mensen die het toch al moeilijk hebben, minderheden, dat die nog meer de dupe zullen worden van dit soort systemen. Laten we het maar even over wat lichters hebben dan. Want op dit moment we leven in een realiteit waarin AI vooral ook nog heel grappig is en waarmee je er creatieve dingen mee kan doen. Ja. En ook waarmee je mensen wel een beetje in de maling kan nemen op goede en slechte manieren. Nou hebben wij even gespeeld, hè, dat hoorde je al aan het begin van de uitzending, met een stemkloon tool. Dat is van Eleven Labs. Dat is een bedrijf, een AI startup, die dus waarbij je een stem kan klonen. Mijn stem was al gekloond. Daar hebben we de eerste zin van deze uitzending mee gemaakt. Maar mijn collega Ruben heb ik ook zijn stem van gekloond. En ik heb hem gevraagd om een stukje uit jouw boek voor te lezen over in het intro over de deepfake wereld in 2034. Maar ik heb voor jou een klein testje. Ik heb daar twee zinnen heb ik vervangen door AI. Ik ben benieuwd of jij het verschil en of de luisteraar ook het verschil kan horen. Laten we even luisteren. Stel je voor, het is 2034 en deepfake-technologie heeft zich ontwikkeld zoals voorspeld. Deepfakes kunnen binnen een minuut worden geproduceerd door elke burger overal ter wereld, mits ze toegang hebben tot een smartphone of een computer. Deepfakes zijn zo realistisch geworden dat mensen ze niet kunnen onderscheiden van authentiek materiaal. Zelfs algoritmische detectieprogramma's kunnen dit slechts in ongeveer 50% van de gevallen doen. Stel je voor dat iemand een sensationele video op een X-achtig platform plaatst, waarin meerdere blanke mannen de Koran ontheiligen. Het filmpje trekt direct de aandacht. Linkse media zijn verontwaardigd, anonieme gebruikers plaatsen racistische opmerkingen en rechtse media publiceren een interview met een criticus van de islam die beweert dat het heilige boek gevaarlijk is en geweld goedkeurt. Comedy-shows maken er referenties naar. Maar is de video echt? Wat denk je? Kon je het horen of niet? Ik had het allemaal zo kunnen schrijven, ja. Nou ja, dit is dus een vertaling van jouw boek. Ja. Maar we hebben dus Ruben heeft een deel voorgelezen en een deel is met een AI-stem gemaakt. Ja. Maar je hoort het verschil denk ik niet, nee, hè? Nee, zeker niet. Nee, dat was allemaal zo... Ja, jouw boek zelf is in het Engels, maar we hebben het even vertaald naar het Nederlands. Ja. Ik zou niet de zin daaruit kunnen halen die door AI is gemaakt. Nee, ja, ik vond het ongelooflijk. Het was wel even wat priegeloor, want wat je in zo'n tooltje moet doen is dat je natuurlijk ook nog... Je krijgt op een gegeven moment een beetje een houterige stem en dan moet je er iets aan een knopje draaien en dan kan je het nog wel een beetje tweaken. Ja. Dus je bent er niet zomaar, maar het is wel dat AI genereert dit in minuten. Dat is ongelooflijk. Ja, het is grappig, als ik nog een voorbeeld mag geven. Ik heb laatst, moest ik zelf een interview over mijn eigen boek doen. En dat heb ik gewoon ChatGPT gevraagd. Kom nou eens met 10 goede vragen. Die waren ontzettend goed. Ja. Dus dat was echt wel heel geestig om te zien hoe snel... Heb je ze allemaal overgenomen? Ja, ik heb ze gewoon integraal overgenomen. Ja, mooi. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal leuke dingen. Maar we hebben deze week ook gezien dat het problemen op kan leveren. Vooral op het gebied van dus die deepfakes. Afgelopen maandag kwam het nieuws naar buiten. Of dinsdag kwam het nieuws naar buiten. Van een grote groep Nederlandse bekende vrouwen. Die slachtoffers zijn geworden van deepfake pornografie. Pornovideo's waar hun gezicht op geplaatst was met deepfake technologie. Is dit nou iets wat de komende jaren een alleen maar groter probleem gaat worden, denk jij? Ja, zolang de Nederlandse regering hier niks aan doet, en die doet er niks aan, zal dit alleen maar toenemen. Ik heb over deepfakes toevallig 2-3 jaar geleden met collega's een rapport geschreven hierover. Toen hebben we al gezegd, ja, het is lastig in te schatten, maar de vermoedens zijn dat meer dan 90% van alle deepfakes eigenlijk deepfake porno is. Dus over vrouwen die daar niet om hebben gevraagd, zonder hun toestemming. Op dit moment, alle deepfakes die op dit moment gemaakt worden, daarvan is meer dan 90% is was toen in pornografie. Toen in die tijd. Ja, zeker. En dat heeft catastrofale impact op mensen. Ja. Dus dat nu ging het nog om bekende Nederlanders. Die kunnen tegen stootje, die zijn wat gewend. Het zijn volwassen vrouwen. Is al heel erg. Dat zag je in de documentaire van Welmoed. Hoe haar dat aangreep, hoe haar vader dat aangreep, vrienden. Ja. En je moet bedenken dat dit eigenlijk steeds meer ook tegen meisjes, schoolgaande kinderen wordt ingezet. Dus pubermeisjes, waarbij dan klasgenoten... Zo gemakkelijk is het dus om dit te maken. Ja, je hebt maar één foto nodig en je kan zo'n video maken. Ja. En er bestaan speciale apps. Dan kan je een foto van een meisje die gekleed is uploaden. En dan krijg je daar een foto van haar naakt, vermoedelijk, hoe ze daaruit zou zien, terug. Ja. Dus dat wordt, en dat heeft natuurlijk catastrofale impact op zo'n meisje, op haar zelfbeeld, sociale status. Dus dat is echt verschrikkelijk. En de Nederlandse regering tot nu toe wil daar niet aan. Waarom niet? Is iedereen onduidelijk. Dus wij hebben een rapport geschreven. We zijn niet de enige. Er zijn een aantal andere instituten die ook hebben gezegd: pak dit aan, met name dit probleem. Kamerleden hebben hier echt toe opgeroepen. Motie op motie aangenomen. Maar bij de ambtenaren van het ministerie van Justitie zit een soort blokkade om... Hier, en dat geldt breder in de digitale sector, willen ze eigenlijk geen wet en regelgeving aannemen. Is het onkunde? Ja, het zijn hele slimme mensen daar. Dat je de technologie niet begrijpt, dat je er dan dus ook geen regelgeving voor kan maken? Misschien is het zo. Het zou ook een soort morele lafheid kunnen zijn. Of intellectuele luiheid. Het kan allemaal. Dat weet ik niet zo goed. Ik werd toevallig gisteren nog gebeld door een journalist die zei: kan dat er deels mee te maken hebben dat dit deepfake porno voornamelijk vrouwen treft en ambtenaren hierin werken, misschien met name mannen? Ik weet het niet precies. Er zijn allemaal verklaringen mogelijk, maar hierbij, maar ook breder in de technologische sfeer, doet het ministerie van Justitie eigenlijk helemaal niks. Nee. Om alle gevaren te adresseren. En die gebeuren dus ook gewoon. En de keuze om dat niet te reguleren is eigenlijk een keuze om het aan die grote techbedrijven over te laten. En je weet één ding zeker, die hebben echt niet de belangen van de gewone burgers op de eerste plaats. En die hebben hun eigen commerciële belang op de eerste plaats. Prima, zo werkt dat in een markteconomie. Maar dan moet je als staat zeggen soms: goh, we gaan nu burgers beschermen of publieke waarden beschermen. En dat gebeurt gewoon niet. En als we dat zouden kunnen gaan doen, hoe kunnen we dat doen? Want er zullen waarschijnlijk alternatieven zijn om dit aan te pakken. Ja, je kan dat op verschillende manieren aanpakken. Een van de meer voortvarende is om deepfake technologie gewoon te verbieden. Mm-hmm. Dan moet je er ook op handhaven. Ja, zeker. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, in ieder geval tegen de grote platforms, Google, Facebook, noem ze maar op: jullie mogen geen deepfakes meer aan burgers aanbieden. Zit dat niet al in huidige wetgeving? Nee. Ook niet in de nieuwe Europese regelgeving, de Digital Services Act, die net er doorheen is. Weet je dat of dat zo is? Ja, weet ik. En het antwoord is nee. In de AI Act staat een bepaling over deepfakes specifiek. En daarin staat dat als je deepfakes maakt, dan moet je in de metadata, dus je hoeft niet eens in de video of in het voice fragment zelf, maar in de data daarachter die dat beschrijft, moet je zeggen dat het een deepfake is. Nou, dat doen bijna geen enkele burger natuurlijk. Je ziet het dus ook niet als je een video bekijkt of een voice fragment hoort. Dat soort regels zijn er nu. Heel weinig dus. Ja. En nu is de Nederlandse regering na twee, drie jaar uiteindelijk gekomen met een meldpunt voor mensen die slachtoffer zijn geworden van deepfake porno. Maar je kon het al melden, namelijk bij de politie, want het is strafrechtelijk verboden. Dat is het punt niet. Het is verboden. Alleen, wat is er verboden? Om deepfake porno van mensen te maken en verspreiden op het internet. Mm-hmm. Dat mag niet. Alleen het probleem is, je bent A, te laat. Het is al verspreid. B, je krijgt dat natuurlijk niet meer van het internet af. En je wil het dus voorkomen, dat soort schade. En dat doe je door veel eerder in te grijpen van wie heeft nou toegang tot die technologie. Ja. Daar zou je op kunnen gaan zitten. Jij hebt 3 jaar geleden een rapport geschreven over de risico's van deepfakes. Was je toen eigenlijk misschien al te laat daarmee? Wat had veel eerder moeten gebeuren? Nou ja, dat zeiden we toen ook van goh. Maar ja, dat is in opdracht toen wel van het ministerie van Justitie gekomen. Maar daar is niks mee gedaan. Daar is niks mee gedaan. Maar toen hebben we ook al gezegd, het is nu al vrij laat. Dus als je hier iets aan wilt doen, en het lijkt toch erg voor de hand liggend om hier iets aan te doen, dan moet je dat snel doen. Want die technologie is in 2016, 17 zo opgekomen. Toen nog wel echt matig, beperkt, efficiënt. Maar zeker vanaf 2020 is dat echt heel goed geworden. Dan moet je ingrijpen. En ja, nu is er nog steeds niks gebeurd. Ongelooflijk. En pornografie is één, nou ja, misschien het grootste probleem hier. Maar er zit nog een ander risico bij deepfakes. En dat gaan we dit jaar, denk ik, misschien nog wel heel erg veel zien. Dat is namelijk met verkiezingen. Ja. We hebben de Amerikaanse verkiezingen, de Europese en de Indiaanse verkiezingen. En volgens mij nog wel een paar andere die eraan komen dit jaar. Misschien meteen leuk ter demonstratie. Dit is bijvoorbeeld een deepfake kloon van Biden's stem. Die twee maanden of een paar weken geleden gebruikt werd in de voorverkiezingen in Amerika. It's important that you save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. En wat die robot call, want dat is wat er gebeurt hier in Amerika, zei, is de stem vooral niet deze verkiezingen, want dan speel je alleen maar Trump in de hand. Dit was dus ook met diezelfde tool, 11 Labs, waarmee wij al gespeeld hebben, gecreëerd. Zie je dit nu al veel vaker in verkiezingen voorkomen, deepfake gebruik? Ja, heel veel. Bij de vorige twee Amerikaanse verkiezingen is al heel veel deepfake nieuws de wereld ingeslingerd. En is het vermoeden dat de Russen ook echt hebben geprobeerd te interfereren. Het heeft echt ook invloed gehad op de uitslag? Dat is zeker. Dus het heeft invloed gehad. Of het doorslaggevend is geweest, dat kan je niet vaststellen. Nee. Maar er zijn zeker mensen die zeggen dat dat zo is. En je moet je voorstellen dat, want we hadden het nu voornamelijk over voice cloning en video's. Dus je kan van alles zo'n kandidaat laten doen of zeggen. Kijk, je hoeft maar een kandidaat iets te laten doen met een klein kind, zal ik maar zeggen, in seksuele aard. En nou ja, dan is alleen maar de suggestie al genoeg om iemand voor heel veel mensen onbetrouwbaar te maken. En laat staan andere dingen. Maar je kan door AI kan je eigenlijk een hele nep omgeving met een druk op één knop maken. Dus je kan zo'n nep video maken. Dan kan je daar een nep NOS-journaal over maken. Dat daar een item lijkt over te verslag te doen met Gerry Eikhoff of wie dan ook die daar dan iets over zegt. Dan kan je nep nieuwsites maken die daarover lijken te debatteren. Nep X-accounts die daarop op ingaan, noem maar wat op. En dat alles, zo'n ecosysteem van nepnieuws, kan je binnen één minuutje genereren. Moet je wel echt een mastermind zijn, of niet? Nee. Dat is het enge. En het enge is dat die technologie ook gewoon beschikbaar is voor iedere burger. Dus je hoeft daar maar een beetje zin in te hebben. En je kan eigenlijk gewoon ook zelf, zeg maar, in verkiezingen gaan interfereren. En je kan dus zelf de opponent waar je tegen bent, stel je bent een beeldershater of tegen D66, dan kan je zelf gewoon, en dat zal ook gebeuren, zelf achter je computertje allerlei fake materiaal gaan maken en verspreiden. En soms zie je dat dan in, zeg maar, traditionele media worden opgepakt. Maar veel gevaarlijker kan ook nog zijn dat het vooral in kleine kringetjes blijft. Dus kleine kringetjes, mensen die blijven in nepnieuws geloven. En wat je ziet gebeuren is dat die nepnieuwsgedachte, die voedt eigenlijk een tendens die al gaande is, namelijk van polarisatie. Mensen zitten toch al in hun eigen bubbel. Geloven toch al hun eigen werkelijkheid en luisteren eigenlijk nauwelijks meer naar andere partijen met hele andere ideeën. En dit idee van je eigen nieuws eigenlijk genereren, wat helemaal is toegesneden op jouw eigen wereldbeeld, dat voedt die polarisatie alleen maar. En je krijgt dus echt letterlijk, hè, wat een post-truth tijdperk wordt genoemd. Dus je krijgt echt groepen in de samenleving die gewoon niet meer in dezelfde basis gedeelde werkelijkheid geloven. Er hoeft dan niet zoveel meer te zijn waar je het over eens bent. Mm-hmm. Er zijn de bedrijven achter al die, nou ja, ook achter ChatGPT, de plaatjesgenerators van met AI, die zeggen, wij doen er alles aan om te voorkomen dat dit gebeurt. Geloof je dat gebeurt? Dat ze er alles aan doen? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ze daar niet echt een belang bij hebben, denk ik. Mm-hmm. En ik zie het ook nog niet zo heel erg. Nee, want in principe kan je nu, als je wil, gewoon een plaatje van een Mark Rutte maken, of niet? Ja, natuurlijk kan dat. Ja, zeker. En je kan Mark Rutte iets laten doen of zeggen of wat dan ook. Dus er zijn heel weinig beperkingen op. Dus daarom is dus ook die vraag waar we het net over hadden van, zou je niet bijvoorbeeld deepfakes aan banden moeten leggen? In ieder geval voor burgers, want daar zit het grootste gevaar in, denk ik. Je kan ook andere oplossingen worden bedacht. Bijvoorbeeld, er is nu een heel project om te gaan watermarken. Dus dan zet je een stempel of een soort logboek op een foto of een video of een tekstbericht. Ja. En dan kan je eigenlijk zien, oké, dit tekstbericht of deze foto is dan en dan gemaakt door die en die persoon. Die is daarna door die en die aangepast op zo en zo wijze. En dat je eigenlijk dat logboek altijd vereist bij het delen van een foto of een video. Zodat het in ieder geval later nog kan worden bekeken en terug worden gezocht. Maar goed. Daar wordt aan gewerkt. Het zijn miljardenbedrijven. Waarom is het er nog niet? Omdat er meer winst valt te behalen bij dit soort technologie gewoon op de markt slingeren. Dan de focus is verkeerd. Ja, tuurlijk. En daarom heb je dus ook regels nodig. Dat zijn helemaal niet bedrijven als je gewoon zegt, joh, je moet watermarks gaan ontwikkelen, of daar zetten we een x-bedrag voor klaar. Tuurlijk gaan bedrijven dat doen, maar die moet je wel even de goede richting in sturen. Ja. Nou, laten we zo laten we dit stuk maar even afsluiten met ook iets positiefs, voordat we zo ook naar de muziek gaan. Nog even over deepfakes. Zijn er ook positieve uitingen of toepassingen van deepfakes? Ja, heel veel. Ja, tenminste, dat is maar wat je positief vindt of niet. Maar dus ik noemde al een beetje, Dali kan in een museum zijn eigen schilderijen gaan toelichten. Of Napoleon, die een heel geanimeerd college gaat geven aan kinderen. Je kan in de retail sector, bijvoorbeeld online shoppen, kan je met je eigen deepfake kan je zien, hoe staat dat shirt me? Er zijn in de medische sector, dus met voice cloning bijvoorbeeld, je kan ook mensen die door medische aandoening hun stem zijn verloren, hun stem weer teruggeven. Dus dat soort toepassingen zijn eigenlijk heel, heel fijn en goed ook om te gebruiken. Je hebt ook wat controversiëlere dingen. Misschien toch nog steeds goed. Dus bijvoorbeeld de politie kan een deepfake meisje maken om dan pedoseksuelen uit de kast of de tent te lokken. En die vervolgens te gaan aanpakken. Ik zag dat er ook deepfakes gemaakt werden om cold case zaken op te lossen. Ja. En wij hebben toevallig met onze wetenschapsredactie van de NTR maken we het tv-programma Focus. En onze collega's daar die hebben volgende week een aflevering over rouwen. En dat je daar ook deepfake technologie bij kan gebruiken om toch doden even tot leven te wekken en daarmee iets te verwerken wellicht. Ja, nou niet even. Je kan eigenlijk gewoon je partner gewoon uploaden, zal ik maar zeggen. Ja. En je kan er op dagelijkse basis, als die is overleden, mee blijven communiceren. En nou ja, goed, dat klinkt dus ook een beetje als een science fiction serie. Nee. Dat gebeurt al. Dus daar zijn al bedrijven mee bezig. Er zijn al mensen die daar ook echt gebruik van maken. En dat is dus met al die toepassingen, dat kan goed zijn. Dus voor de rouwverwerking bijvoorbeeld. Maar als je daar maar mee doorgaat en mee doorgaat, dan ben je uiteindelijk niet met rouwverwerking bezig, maar ben je dat aan het uitstellen. Dus dat zijn ook wel vragen die je dan tegenkomt. Ja. Mocht de luisteraar daar geïnteresseerd in zijn, die Focus-aflevering is komende donderdag 28 maart te zien om 8:55 op NPO 2. Laten we even naar muziek gaan zometeen ook verder praten over onder andere de nog een keer de regelgeving waar we het net al even over hadden. En over humanoid robots, menselijke robots. Want ook daarover schrijf je in je boek. Heb je als luisteraar nou een vraag aan Bart over de impact van nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie en deepfakes? Stuur dan een appje ook via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel zometeen naar 0800-1121, want na het nieuws van 3 uur hebben we ruimte voor jouw vragen live hier in de uitzending. Jij hebt nummers meegenomen. We hebben er eigenlijk al nog helemaal geen tijd voor gehad, want we zijn zo diep in het onderwerp gezonken. Het eerste nummer wat we gaan luisteren is van Etta James met I'd Rather Go Blind. Waarom heb je dit nummer gekozen? Dat het goed is. Gewoon een goed nummer. Dat is een goed nummer. Dan gaan we er gewoon even van genieten. So need me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no. Mijn gast hier in de studio vannacht is Bart van der Sloot, expert op het gebied van recht en kunstmatige intelligentie. Hij schreef een boek over de kunstmatige samenleving die door generatieve AI ontstaat. De afgelopen half uur bespraken we de opkomst en gevaren van deepfakes. En nu gaan we het even hebben over de voor- en nadelen van menselijke robots. Als je ons gesprek helemaal wil horen, zoek dan online naar De Nacht Van. En luister dit uur als podcast terug op je eigen moment. Heb je nou een vraag voor Bart over de impact van nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Want zometeen na het nieuws van 3 uur... ja, heb jij de tijd om een vraag te stellen aan ons gast Bart. Ja, zojuist voor de muziek, Bart, hebben we het gehad. Je hoofd bunt mee met ons deuntje. Ja, lekker. Die is gemaakt door een mens, dan kan ik je wel vertellen. We hebben het net gehad over deepfakes, hè, over vooral de nadelen daarvan. Maar er zijn ook voordelen. En ook over hoe we de regulering daaromheen kunnen voorstellen. Ja, een andere technologie die in jouw boek voorkomt zijn humanoid robots. In het Nederlands menselijke robots. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Daar moet je bij voorstellen eigenlijk die robots kunnen praten en acteren zoals wij doen. Dus wandelen, dingen oppakken. Ze zijn eigenlijk veel bezig met die spraak die bijvoorbeeld ChatGPT ook mogelijk maakt. Dus je kan gewoon daar een gesprek mee voeren met wat dan wordt genoemd large language models. Die kunnen eigenlijk gewoon heel goed communiceren. Met de technologie die we nu in ChatGPT hebben, waarmee we dus zinnen kunnen genereren, die kunnen zometeen in een robot die eruit ziet als een mens. En die robot kan dan praten met op de achtergrond ChatGPT eigenlijk. Ja, zeker. En ze zijn nu bezig met soft robotica, wordt dat genoemd. Dus eigenlijk de huid bijvoorbeeld, die wordt ook echt tastmatig, wordt die helemaal hetzelfde. En die krijgt dus ook dezelfde eigenschappen. Dus daar zitten ook kleine sensoren in, zodat zij ook weer input krijgen van als je een robot aanraakt, op de rug zelfs, weet je, dan heeft een robot dat door en geeft weer een signaal terug. Ik krijg rillingen over mijn lichaam hiervan. Waarom? Waarom willen we dit? Omdat het kan waarschijnlijk. Dat is altijd met technologie zo. En ja, je krijgt er heel veel verschillende toepassingen nu al voor. Dus ook weer seks bijvoorbeeld is een toepassing in de medische wereld. In luchthavens worden bijvoorbeeld gebruikt. Omdat ja, als je zo'n large language model hebt, dus ChatGPT, die kan natuurlijk elke taal ter wereld spreken. Dus hartstikke makkelijk op een vliegveld. Die kan ook een bagage tillen, want die robots zijn hartstikke sterk. Ik kan het zelf wel doen hoor, op zich. Maar nee, ik snap sommige dat mensen vinden het fijn. Ja. Dat is nuttig, hè? Ja. Maar dit klinkt ook behoorlijk eng. Ik denk dat heel veel luisteraars science fiction films gezien hebben waarin dit een onderwerp is. Het is best een breed onderwerp wat veel in films voorkomt. Menselijke robots. Zijn we al zover dat het er zo uitziet zoals in de films? Nee. Nu nog niet. Er zijn wel echt robots die al best wel ver zijn. Maar ik denk dat dit, zeg maar, voordat dat echt echt hoort. Nou, zeker 5 jaar. En ik denk nog wel langer dat je dat zo is. Maar het zou echt niet verbazen als dat over 10 jaar of 20 jaar zo is. Dus dat gaan wij nog allemaal meemaken. Mm-hmm. En daarnet over de deepfakes hoorde ik je vooral met gevaren en negatief vooruitzicht. Ben je bij menselijke robots positiever? Hangt er helemaal van af wat je... Ja, dat is ook een beetje bij die deepfakes. Dat is iets makkelijker, maar het hangt er maar helemaal van af waar je morele grenzen liggen en wat je daarmee wil. Laat ik een voorbeeld noemen. Je kan in de medische sector worden dit soort robots al ingezet. Dus om ouderen bijvoorbeeld te helpen. En die mm-hmm. kunnen ouderen helpen opstaan, medicijnen nemen, zelfs nog kleine diagnoses doen. Maar ze worden ook ingezet om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Dus je hebt robots die kunnen bijvoorbeeld liedjes zingen of praten met ouderen. Ja, dat... Je kan zeggen dat is heel fijn, want je bestrijdt eenzaamheid. Je kan ook zeggen, het is wel heel cynisch om eenzaamheid bij ouderen te gaan bestrijden door daar een robot neer te zetten. Ja, Caro en Servé, de omroep, die maakte daar al een documentaire over. Die heet Ik ben Alice en die gaat over robot Alice. Laten we daar even een kort stukje naar luisteren. In 2024 hebben wij 4 keer zoveel 80-jarigen als dat we nu hebben. 3/4 van de mens van 80 heeft iets waardoor je zorg nodig hebt. Hallo, ik ben Alice. Dit wordt uw nieuwe vriendin. Hoor je dat? Jij wordt mijn nieuwe vriendin. Wat leuk. Voelt u zich wel eens eenzaam? Jazeker. Dat voel ik elke dag wel. Oh, dat is jammer. Ja, deze documentaire komt uit 2015, als ik het goed heb. Of in ieder geval is al wat ouder. Ja. In het stukje wat je net hoorde, zegt ze ook... in 2024 hebben we 4 keer zoveel ouderen als toen. Ja. Nou ja, daar zijn we nu. Ja. Maar we hebben nog geen menselijke robots die gebruikt worden in de zorg, of wel? Jawel, en het was heel grappig, want dit was inderdaad een hele oude robot. Die kon echt bijna nog niks, heel houterig spreken en had bijna geen functionaliteit. En toch, nadat ze na een maand werden geplaatst bij ouderen, werden ze weggenomen en vonden ouderen toch heel erg jammer. Want je bent er toch gehecht aan. U weet, luisteraars kennen dat nog wel van de Tamagotchi die je ooit had. Mm-hmm. Zo'n heel onogelijk eivormig iets. Daar moest je dan voor zorgen en anders ging het dood. Nou, er waren echt huilpartijen bij mensen als de Tamagotchi doodgaat. Laat dus eigenlijk zien dat we een connectie, een band kunnen creëren met iets virtueels. Heel snel gaat dat. En dat je ziet dus ook nu bijvoorbeeld de tweede toepassing hiervan is liefdesrobots. Dus er zijn al best wel veel mensen, met name mannen, die geven eigenlijk de voorkeur om met een robot het leven te delen. En zelfs te trouwen. Dan met een mens. Die doen wat ze willen. Of wat zou de reden daarachter zijn? Ja, ik denk dat daar een vrij stereotype beeld van een man en een vrouw. Kijk, zo'n robot, ja, die geeft je seks wanneer je wil. Die maakt ook nog je huis schoon. Ja. Dus dat is ook weer zo'n morele vraag. Je voedt daar eigenlijk een soort heel ouderwets idee van mannelijkheid en vrouwelijkheid mee. Ja, wat voor een impact gaat dat hebben als veel mannen dat doen? En ik denk dat dat echt, want dat is nu al een toepassing die veel wordt gebruikt. Dat zal dit alleen is geen maar... niche meer. Nee, dit wordt alleen maar meer. Is dit in Nederland groot of is dit vooral in andere landen groot? Ja, het is nu vooral groot in Oost-Azië. Maar de verwachting is dat zeker. Hè? Je hebt hele incelbewegingen die boos zijn omdat ze geen vrouwen kunnen krijgen. Dus er zit in alle culturen zijn eigenlijk boze mannen die toch op een soort merkwaardig vrouwbeeld hameren. En dan kan zo'n seksrobot of liefdesrobot kan daar helemaal aan voldoen. Ik begreep dat jij ook in Japan geweest bent. Ja. Heb je het met eigen ogen gezien? Nou, de liefdesrobots niet, maar die heb ik wel op documentaires bekeken. Maar je ziet wel in zo'n samenleving, dat is wel interessant hoor, in Oost-Azië, is die technologie en ook artificial intelligence, dat is gewoon helemaal verweven met de samenleving. Daar is helemaal niet zo'n angst voor. Dus wij hebben het nu over negatieve dingen, moeten dat tegengaan. En daar is er veel meer een soort omarming van technologie als onderdeel van het normale leven. We kunnen een beetje in de toekomst kijken daar. Ja, misschien. En dus het hoeft ook niet per se allemaal verkeerd te gaan en fout te zijn. Dus je hebt daar al hotels bijvoorbeeld waarin geen mensen meer je helpen, maar de receptionist is een robot. Dus daar zie je ook, en dat is weer een ander thema wat hiermee opkomt, worden er niet heel veel banen door artificial intelligence en human robots op termijn vervangen, dat mensen eigenlijk zonder werk komen te zitten. Hoe kijk je daar zelf naar? Dit is een angstbeeld dat we altijd hebben gehad bij technologie. Dus toen het weefgetouw opkwam, hebben we dat ook al gehad. Dat viel allemaal nog wel mee. Mm-hmm. Dus ik ben daar licht sceptisch over. Ja. En tegelijkertijd denk ik, ja, het kan wel echt heel veel. En ze zijn nu bezig met het ontwikkelen van wat dan wordt genoemd artificial general intelligence. Dus dat is een soort intelligentie die niet meer op een niche zit, maar gewoon echt op alle terreinen eigenlijk zo intelligent is als mensen zijn. Mm-hmm. Ja, als we daar komen, en ik sprak laatst met een Europese techneut, en die zijn echt wat conservatiever dan de Oost-Aziaten en de Amerikanen. Mm-hmm. Zelfs die zijn, nee, dat gaat gebeuren. En waarschijnlijk in ieder geval binnen 100 jaar, zei die. En er zijn Amerikaanse techneuten die zeggen het gaat binnen 10 jaar al gebeuren. Nou ja, ik weet dat niet. Maar ergens daartussen gaan we dat dus meemaken, dat AI zo slim wordt dat ze eigenlijk net zo goed of eigenlijk veel beter zijn als mensen. En dan komt wel de vraag op van ja, wil je als bedrijf, wil je nou eigenlijk AI-werknemers of menselijke werknemers hebben? Ja, ik kan ook begrijpen dat veel luisteraars hier ook wel een beetje bang van worden. Ja. Kan je dat begrijpen? Ja, zeker. En is er een manier om die gedachten, die angstige gedachten voor de toekomst, misschien een beetje te relativeren? Nou, ja, zeker. Dus ik zou zeggen, mijn boek dat is open access verkrijgbaar. Dus dat kan iedereen lezen. En ik vind het allerbelangrijkste, praat er met elkaar over. En ga er ook over nadenken wat je daarvan wel wil, wat je niet wil, wat je gevaarlijk vindt, wat je goed vindt. Praat daarover en neem daar ook politieke besluiten over. Want daar gaat het boek ook over. We staan hier niet machteloos tegenover. Het is niet, en dat wordt vaak gezegd, ja, technologie is een soort natuurkracht. Dat het komt over ons heen, ja. Nee, we kunnen daar iets aan doen. We kunnen zeggen, dit mag wel, dit mag niet. Jij mag wel die technologie voor deze doeleinden, maar jij niet voor die andere doeleinden. Dat kunnen wij met elkaar bepalen. Mm-hmm. Dus laten we dat debat met elkaar gaan voeren. Want dat is mijn grootste zorg nu, dat debat eigenlijk, veel mensen vinden dat toch een beetje eng. AI, dat is ingewikkeld. Of het is heel eng. En dan heb je het er maar niet over. Terwijl we moeten daar iets mee. Het gaat zo waarschijnlijk, hè, zo'n grote impact hebben op onze maatschappij, dat we daar allemaal in onze hele dagelijkse leven mee te maken krijgen. Dus we moeten het daar met elkaar over hebben. Een maatschappelijk debat over hebben. Mm-hmm. In jouw boek schrijf je ook, aan het begin van je boek, van ja, aan het einde van dit boek zullen er misschien meer vragen dan antwoorden zijn. Ja. Wat hoop je dat mensen meenemen uit je boek? Die vragen. Zeg maar, te stellen. Ja, ik ben hier niet als expert om te zeggen, dit mag wel, dit mag niet. Zeg maar, zorgrobots bij ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Ja, dat is een moreel vraagstuk. Mm-hmm. He, daar moet iedereen zelf zijn eigen gedachten bij vormen. Liefdesrobots, mannen die dat willen gebruiken en een soort heel stereotype vrouwbeeld hebben. Is het erg? Is het niet erg? Is het wel erg, maar moet je het zo laten? Ik heb daar niet het antwoord op. Daar moeten we met elkaar over hebben als samenleving. Van waar leggen we grenzen? Mm-hmm. Ik denk dat dat ook een goede vraag is aan de luisteraar die nu luistert. Mocht je nou hier een mening over hebben en hierover in gesprek willen gaan, zo meteen na het nieuws van 3 uur hebben we hier ook ruimte voor om met z'n drieën, ja, met jou erbij ook daarover het gesprek aan, ja, te gaan. Ik ben echt heel benieuwd wat iedereen hiervan vindt en ook meningen en vragen, kom maar op. Ja, jij schrijft ook veel rapporten vanuit je werk voor dus beleidsmedewerkers, voor mensen om je heen. Wat hoop je dat er met dit boek uiteindelijk gebeurt als het gaat over de makers van regels? Wat hoop je dat zij daar mee kunnen? Ja, ik hoop dat het daar echt breed wordt opgepakt. En ik hoor ook wel dat dat gebeurt. Dus daar ben ik heel erg blij. Daar ook weer, bewustwording is wel het eerste, hoor, wat daar moet gebeuren. Gaat het dan over kennis? Of gaat het over, ja, je moet wel begrijpen waar je het over hebt? Dus kennis is 1. De 2, dat dit echt gaat gebeuren en dat het al aan de hand is. En dat je niet kan zeggen van, goh, we gaan over 10 jaar eens kijken. En 3, wat ik heb geprobeerd is al in de richting te wijzen van welke vragen moet je nou stellen. Ja. Dus dat ik heb gewoon bijvoorbeeld met regels heb ik wel per regel gezegd van, god, dit zijn 3-4 vragen die je hierover kan stellen. Dat zijn vaak juridische, maar ook morele vragen. Wil je dit verbieden of niet? Ja. Wil je toestaan dat dit mag of niet? En dat zijn dat zijn vragen die wel bij de regelgever liggen, die ze zich moeten stellen. Ja, hij is dus gratis verkrijgbaar, je boek. Is dat echt puur met de reden dat je wil dat zoveel mogelijk mensen het lezen? Ja, dat vind ik echt belangrijk. Ik hoop ook echt dat het heel, heel breed gelezen wordt. Iedereen zou dit in principe moeten kunnen lezen. En dat gaat ook echt iedereen aan. Dus mijn hoop is dat dit boek heel erg breed verspreid wordt. Hoeveel mensen hebben hem al gedownload? Kan je dat zien? Ja, volgens mij nu meer dan 3000. En dat Open Access boek is in maart online. Oké, dus dat is echt pas een halve maand. Dus binnen 2-3 weken is het meer dan 3000 keer. Morgen staat hier de teller op 6000. Ik hoop het, met z'n allen. Nou is dit een onderwerp waar je... Nou, hoe lang heb je aan dit boek geschreven? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja... al met al wel 2 jaar, denk ik, bij elkaar. Oké, en 2 jaar geleden hadden we nog geen ChatGPT. Nee, dus ik ben ook steeds bezig om dat weer up to date. Het was een verschrikkelijk proces. Dus over een jaar hebben we een tweede druk of een derde druk met alweer nieuwe informatie. Ja, ik hoop dat het mag van de uitgever, maar die is daar een beetje terughoudend in, om begrijpelijke redenen. Maar ik heb gelijk gezegd, eigenlijk over een half jaar moet er gewoon een nieuwe versie liggen. Kan je niet gewoon een soort digitale update geven? Ja, dat vroeg ik ook. Kunnen we die open access versie niet gewoon dan? Nee, dat boek snap ik nog wel. Maar dat zo'n, het is in feite een PDF. Kan je dat niet veel makkelijker aanpassen? Maar dat vonden ze toch ook erg lastig. Maar ik ga mijn best doen om over een jaar toch weer een nieuwe versie klaar te hebben. Is het misschien goed om nog even te vertellen waar dit boek te krijgen is, Open Access? Nou, misschien willen jullie op je site en in de show notes in ieder geval een linkje zetten. Dat doen we zeker. En anders is het op de Bloomsbury Collection. Is het te krijgen. Op je eigen website toevallig ook? Ook bartvandersloot.nl. Dan zie je gelijk het boek. En dan zie je, pam, het linkje. Kan je gewoon op het plaatje klikken, bartvandersloot.nl. En dan zie je het gelijk. Ik ben nogal benieuwd. Dit is niet jouw eerste boek. Je hebt al eerder boeken geschreven. Is er ook nog een nieuw onderwerp waar je in wil vastbijten? Ja, meerdere. Maar ik ben nu voornamelijk mijn aandacht aan het richten op de rechtsstaat. Mm-hmm. En hoe populisten daarmee omgaan. En je ziet eigenlijk steeds meer dat populisten de rechtsstaat, en die moet eigenlijk macht inperken, in een voordeel gaan proberen te... Het gaat over de Nederlandse politiek dan. Nederlandse politiek, maar ook buitenlandse politiek. Mm-hmm. Hè? Je moet denken aan Geert Wilders bijvoorbeeld. Die een partij heeft opgericht met 2 leden. Één zijn eigen stichting en één zichzelf als persoon. Weet je, dat zou net mogen vanaf de rechtsstaat. Maar het is natuurlijk precies het tegengestelde van wat je beoogt met zo'n gedachte. Ja. Denk aan Orbán. Die laat zijn vrienden de media opkopen, private personen. En die zegt dan, ja, we kunnen niet ingrijpen als overheid. Want ja, de rechtsstaat zegt natuurlijk dat de overheid niet de media mag controleren. Ja. En je ziet dus precies een rechtsstatelijk argument wordt gebruikt om precies het tegendeel te bereiken. En dat zie je eigenlijk steeds meer gebeuren. Trump ook, hè, die zijn schoondochter volgens mij op een leidinggevende positie heeft gezet. Ja, je krijgt allemaal van dat soort nepotisme. Je ziet het zelfs bij Navalny bijvoorbeeld. Die was uiteindelijk veroordeeld omdat hij zich niet had gemeld bij de rechter. Ja, had een vergiftiging van God weet wat voor een afval gekregen. Dus hij kon zich niet melden bij de rechter. En daarvoor dus een heel rechtsstatelijk correct argument wordt gebruikt eigenlijk om je politieke opponent kal te stellen. Niet heel technologisch dit onderwerp. Nee. Dit nog niet. Zit er wel in overigens hoor. Komt ook steeds meer technologie ook bij kijken. Maar dit is gewoon denk ik nu wel een van de grootste zorgen die ik zie. Mooi. We zijn voor nu aan het einde van ons uurgesprek. We gaan even naar het nieuws. Zometeen praten we natuurlijk nog een half uurtje door. En dan heb je ook als luisteraar de tijd om je vraag te stellen aan Bart. Dus bel of app via de gratis app van NPO Radio 1 of via 0800-1121. Ben je later ingeschakeld bij ons gesprek, dan kun je het ook terugluisteren als podcast morgen. Zoek online naar De Nacht Van en luister het dan op je eigen moment terug. Voor nu dank je wel, Bart. En tot zo naar het nieuws. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De rechter onderzoekt welke rol Nederlandse bedrijven hebben gespeeld bij de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen. Dat schrijft Dagblad Trouw. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen daarvan en werden stelselmatig uitgebuit, bleek eerder uit onderzoek. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat 2 Nederlandse bedrijven daarvan hebben geprofiteerd. Ze willen het Openbaar Ministerie via de rechter dwingen om de bedrijven te vervolgen. In Venezuela zijn meerdere kopstukken van de oppositie opgepakt. Ze horen bij Maria Corina Machado, de grootste tegenstander van de huidige president Maduro. Een campagnechef en een verkiezingscoördinator zijn door de politie gearresteerd. Kort daarna haalde Machado op sociale media fel uit naar het regime van Maduro. Ze noemt het brute onderdrukking en een laffe actie. Machado wil president worden, maar is door Maduro uitgesloten van de verkiezingen van komende zomer, omdat ze verdacht wordt van corruptie. Het Israëlische leger zegt nog bezig te zijn met de inval in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad. Sinds maandag zouden er 300 mensen in en rond het ziekenhuis zijn gearresteerd. Volgens Israël is er geld gevonden dat wordt gebruikt voor terrorisme. Hulpverleners zeggen tegen CNN dat ze bij het ziekenhuis niet kunnen komen vanwege Israëlische scherpschutters. Een onbekende soldaat heeft ruim 100 jaar na zijn dood een grafsteen met zijn naam erop gekregen op de militaire begraafplaats in het Belgische Ieper. Op de vorige grafsteen stond Known Unto God, omdat zijn lichaam nog niet was geïdentificeerd, schrijft de VRT. Aan de hand van een oorlogsdagboek en een medaille kwamen onderzoekers erachter dat het gaat om een Engelse soldaat die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het weer, het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint bewolkt, later meer zon en op de meeste plekken droog. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het is weer mijn eigen stem, niet AI. Maar we horen ook graag jouw stem, want dit half uur is het woord aan jou. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Ik praat vannacht met Bart van der Sloot. Hij is expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en recht. En hij schreef een boek over de kunstmatige samenleving. Ik sprak met hem vannacht over deepfakes, over menselijke robots en hoe we met dat soort technologieën om moeten gaan. En nu zijn we benieuwd naar jouw mening en jouw vraag voor Bart. Heb je nou zo'n vraag voor Bart? Laat het ons dan weten door te bellen naar 0800-1121. Dan kom je eerst bij mijn collega Ruben en daarna misschien wel bij mij live in de uitzending. Als je liever niet belt, kun je natuurlijk ook een berichtje sturen. Dat kan via de gratis app van NPO Radio 1. En we hebben al een aantal bellers aan de lijn hangen. De eerste is Tim. Goedenacht, Tim. Goedenacht. Goedenacht. Je hebt een vraag over robots aan Bart. Ja, allereerst, mijn beltgoed is bijna op. Ik stel de vraag, mocht de verbinding verbroken worden, dan is dat pech gehad. Maar daarom stel ik hem zo snel mogelijk. Ik wilde Bart van der Sloot vragen wat hij vindt van de mogelijkheden van technologie en robots om de mensen te overheersen en te domineren en bijvoorbeeld ook te arresteren. Ja. Dan hebben we het niet over een liefdesrobot, maar een haatrobot. Dan loop ik op straat en dan zegt de robot, waar ga je naartoe? Ja, goede vraag. En waarom ga je daar naartoe? Ja, goede vraag. En leuk dat je zo lang voor ons aan de lijn blijft hangen. Dat je er geld voor over hebt. Bart, aan jou de vraag. We hebben het al een beetje over killer drones gehad. Is dat een beetje vergelijkbaar? Of zijn er ook wel technologieën, humanoid robots, die dit gaan doen ook? Ja, zeker. Die zijn er al. Dus, ik begreep er in Amerika eentje in de metro, toch? Een robot die daar was neergezet. Metro's, maar ook in shopping malls bijvoorbeeld, worden dit soort... Surveillance robots. Ja. En dus dat is het interessante. Die kunnen dan zo worden gemaakt dat ze bijvoorbeeld wel heel sterk zijn en alle sensoren natuurlijk helemaal scherp staan. Ze kunnen bijvoorbeeld met facial recognition en emotion recognition zijn behept. Dus ze kunnen zien wie is deze persoon, maar ook is die boos, is die blij en wat dan ook. Maar ze zien er heel onschuldig uit. Ze zijn vaak net iets kleiner dan mensen en ziet er net iets petiteriger uit. Terwijl ze eigenlijk veel sterker zijn. Ja. Dus op dat soort manieren word je al een beetje gemanipuleerd in je gedachten. Militaire zaken worden ze ook steeds meer gebruikt. Dus er zijn ook al echt scenario's dat er gewoon robotlegers gaan ontstaan. Want dan hoef je niet mensen te offeren daarvoor. Ja. En vind jij dat beangstigend? Vind je het een beangstigend idee dat een robot de mens tot slavernij kan brengen? Ja, tot slavernij lijkt me niet goed, maar ja... Gelukkig. Nee, maar puur science fiction. Het idee dat de robot gewoon ingezet wordt om ons gewoon tot... ja, weet je, dat een oorban zijn robots inzet, ja. Of een machthebber... Ja. Om ons gewoon in ons huis op te sluiten. En als ik dan op straat kom, dan is er een robot die mij identificeert en ervoor zorgt dat ik terug mijn huis in ga. Ja, nee, zeker. Daar moet je vanuit gaan. Dus de regimes die hier ook heel snel mee aan de slag zullen gaan, zijn China en Iran en noem maar wat op. Ja. Poetin in Rusland en wie weet in uiteindelijk op termijn ook wel in het Westen. Want het is natuurlijk heel handig, zo'n robot. Ja, die kan je gewoon op straat zetten. En die kan met facial recognition iedereen herkennen. Kan zien van in de database wordt deze persoon gezocht. Of kijkt die heel erg boos en agressief. Dan gaan we hem preventief alvast even bekijken. Ja. En hij heeft geen gewetensproblemen. Dat is ook het mooie. Zeker. Nou ja, je kan er dus heel veel kanten mee op. Ja. Fantastisch. Ben jij er bang voor, Tim? Sorry? Ben jij er bang voor? Nee, totaal niet. Ik ben zelf gelovig, dus daar sta ik toch anders tegenaan wat dat betreft. Ik vind het moeilijk om direct uit te leggen, hoor, maar dat is mijn eerste associatie ermee. En vind dat je het ik geen, gewoon vertrouwen heb in God. Vind je het geen hoogmoed dan? Want eigenlijk is het toch een soort poging om een soort de mens na te bootsen of zelfs God naar de kroon te steken. Ik vind het onmenselijk om mijn moeder door een robot te laten verzorgen. Ja. Ik vind er iets heel onmenselijk, heel diep triest onmenselijk iets in zitten. Want het grootste gebod in de Bijbel is, heb uw naaste lief. En dit is totaal tegenstrijdig daarmee. Ja, duidelijk. Nou, fijn dus, dat je daarop kan bouwen. En ik doe graag met je mee ook, want de andere optie klinkt toch wat minder interessant wat dat betreft. Yes. Dankjewel voor je belletje, Tim. En hou hem snel op, dan heb je nog wat belt goed over. Oké, fijne avond en heel erg bedankt. Goedtjes. Dankjewel. Doei. Dan gaan we snel door naar de volgende beller. Dat is Timo. Timo, jij hebt een voorstel voor een soort kijkwijzer voor sociale media, begrijp ik. Ja, maar ik zou eerst meneer Van der Sloot graag willen bedanken dat hij zijn werk zo actief naar de democratische instituties brengt. Dat stel ik zeer op prijs. Dankjewel. Want de verleiding is natuurlijk ook groot om gewoon je boekje af te leveren en dan weer verder te gaan. Dat is ook je specialiteit, maar dat vereist toch wel wat inspanning om dat ook echt actief aan de man te brengen en dat ook te controleren. Dus hartelijk dank daarvoor. Heel attent van je, Timo. Dan wou ik zeggen, de Franse standenmaatschappij bij de Franse revolutie, dat is de inleiding hoor, die stond zo onder spanning, die standenmaatschappij, dat daar de leus vrijheid, gelijkheid, broederschap uit voortgekomen is. En dat heeft met wat hort en stoten wel wat ontspanning gebracht, maar ik dacht dat in deze moderne, hoogtechnologische Europese samenleving, dat we misschien meer behoefte hadden aan een andere slogan, namelijk vrijheid, waarheid en verantwoordelijkheid. Dus dat is even ter inleiding. Ik wou het in ieder geval doorgeven, omdat u zo actief bent. Dank. Maar over die verantwoordelijkheid gesproken. Inderdaad, de kijkwijzer. Zou mijn liefding waard zijn als mensen die op sociale media scrollen, als die de berichten die ze in een tijdlijn krijgen of gewoon voor zich krijgen, als ze die zouden kunnen filteren op de categorie van de sterk kijkwijzer, zodat ze content die ze eigenlijk willen vermijden, dat ze die dan tijdelijk even uit kunnen zetten. En daar ook een categorie dan AI-gegenereerde content aan toe te voegen. Ja. Wat dan heel makkelijk te verwezenlijken is, omdat de mensen die iets posten dan alleen maar die kijkwijzer even in hoeven te vullen, als ze toch bezig zijn. En ze dan die accounts die ze gebruiken dan tijdelijk straf krijgen als mensen die dat gefilterd hebben en het er toch doorheen komt omdat ze het verkeerd gecategoriseerd hebben, dan dat met een knopje aan kunnen geven en dat dan gecontroleerd wordt en die mensen volgens even op het strafbankje moeten en bij herhaling gewoon eigenlijk dat account op non-actief wordt gesteld. Ja, en ik vind het een heel goed idee, Timo. En ik kan me herinneren dat er toevallig afgelopen week ook dat YouTube van Google begonnen is met, nou ja, in ieder geval het labelen van video's waar kunstmatige intelligentie in verwerkt of een rol bij speelt. Zie jij hier ook iets in, Bart? Ja, dank voor je vraag en ook voor de slogan. Ik ga hem onthouden. Ik denk zeker dat de waarheid en verantwoordelijkheid en controle eigenlijk ja, de nieuwe leuze zou moeten zijn in deze samenleving. Ik denk echt dat als je de waarheid en de werkelijkheid niet meer deelt met elkaar en daar niet over kan hebben, dan komen we op een hele dystopische toer terecht. Ja, ja, over die kijkwijzer, daar ben ik mee eens, maar dat wordt wel heel lastig, want het is niet altijd duidelijk welke video's of welk materiaal nou door AI is gegenereerd. Het hele punt ook vaak tegenwoordig dat ze dat niet willen, dat je het ziet. Nee, en dat er zijn computerprogramma's. Nou ja, nu halen ze zo 50-60% er nog uit. Maar dat wordt volgens experts eigenlijk alleen maar minder, omdat die techniek steeds beter wordt. Dus het wordt steeds minder makkelijk om dat eruit te halen. Mm-hmm. Dus dat wordt inderdaad een grote uitdaging. En bedenk ook dat bijvoorbeeld in de rechtszaal is nu een enorm vraagstuk. Want je krijgt daar heel veel bewijs binnen die burgers gaan aanleveren. Ja, hoe controleer je of dat waar is? En er zijn al voogdijzaken geweest bijvoorbeeld, waar de moeder dan een clipje van een schreeuwende vader had ingediend. Nou, was dat nog zo knullig in elkaar gezet dat je dat eruit kon halen. Mm-hmm. Maar ja, als je dat goed doet, dan heb je dat eigenlijk helemaal niet meer door. Dat is ook een kwestie van tijd natuurlijk, dat goed kan. Ja, ja, dus maar burgers kunnen dat toch controleren als de mensen, als de programma's die kunstmatige intelligentie programma's die content maken, als die een soort stempel krijgen, een hashtag zeg maar. En je die hashtag als burger kan controleren als je eraan twijfelt of het echt is of niet, dat je dat dan actief naar zeg maar alle kunstmatige intelligentie software een vraag stelt van hebben jullie dit gemaakt? Ja. En als er een antwoord ja terugkomt, dat ze dan alsnog die melding kunnen doen. Ja. Nee, zeker. En daar wordt nu ook echt actief op ingezet. Ja. Dus in die AI-act die er van de Europese Unie uitkomt, is dit eigenlijk het idee. Nu nog staat het voornamelijk als plicht van burgers, denk ik, die dat moeten doen. Maar je zou eigenlijk gewoon, als jij een AI-systeem op de markt wil brengen, dan moet dit er automatisch in zitten. Dat alle content die je creëert, tekst, satelliet, beelden, audio, wat dan ook, moet altijd zo'n stempel op zitten van dit is AI gegenereerd of gemanipuleerd. Er moet ook bij zitten wat dan gegenereerd of wat dan gemanipuleerd is door AI. Want dat is ook heel erg belangrijk. Dus daar ben ik helemaal met je eens. Maar dan heb je in ieder geval als gebruiker de mogelijkheid om erop te filteren, voor zover het dan goed gaat. Maar het is in ieder geval beter dan alles helemaal ongefilterd. En dan wou ik nog zeggen dat op de DVD-box van Borgen, die heb ik in een weggeefbibliotheek gevonden, daar werd reclame gemaakt met een trailer voor de serie Real Humans. Als ik hem goed herinner tenminste. Het was een Scandinavische serie. En daar werd wel duidelijkheid dat robots, zo menselijke robots, humanoid robots, zodanig als een gebruiksvoorwerp werden gezien, omdat ze zeg maar niet echt leven, dat de menselijke moraliteit echt helemaal ontaarde. Dus ik weet niet of dat... Dat ze er allemaal vreselijke dingen mee gingen doen eigenlijk. Ja, ze werden gewoon als wegwerpmensen beschouwd. Nou, maar dit zie je ook. Dit zag je ook met die surveillance-robot in de metro in Amerika. Die werd op een gegeven moment gewoon, die werd op zijn kop gezet. Of daar werden dingen mee uitgehaald om dat ding maar te foppen. Omdat hij net niet genoeg kon, als het ware. Niet voor zichzelf kon opkomen. Maar dat is natuurlijk misschien ook een kwestie van tijd. Ja, en er zijn nu ook discussies dat als die artificial intelligence verder gaat, dat ze niet alleen intelligenter worden, maar ook een zelfbewustzijn creëren. Ja. Wat sentience wordt genoemd. En eigenlijk alle techneuten zijn er ook wel van uitgegaan tot nu toe, van dat komt ook een keertje. En dan komt dus de echte morele vraag ook om de hoek kijken van wat mag je eigenlijk met die robots doen? Mag je eigenlijk wel een seksrobot hebben? Of is dat een soort gedwongen prostitutie? Ja. Mag je robots wel de dood insturen? Op een gegeven moment krijgen robots ook rechten. Rechten bijvoorbeeld. Moet je dat niet dan gaan doen? De film Bicentennial Man met Robin Williams, die gaat daarover. Dat was een robot die ook heel erg slim was. En die 200 jaar leefde uiteindelijk door het Hoge Rechtshof mensenrechten kreeg toegewezen. Ook een hele interessante film. Maar ik maak me wel zorgen dat die moraliteit, zeg maar, die eventueel kan ontsporen met betrekking tot robots. Net als Anders Breivik, die ook in een first person shooter zeg maar heeft geoefend om zijn emoties uit te schakelen. Ja. Dat het zich wel ook kan uitstrekken tot menselijke interactie tussen echte mensen. Ja. En dat daardoor de samenleving eigenlijk min of meer kan ontwricht worden. Ik snap je zorgen heel goed, ja. En ook heel goed dat je zulke goede filmtips hebt, Timo. Dank je wel daarvoor. Ja, jullie bedankt voor de tijd en avond. Want ik wist echt niet waar ik het achter moest laten bij de instituties. En ik besteed daar liever niet meer dan 2 uur aan. om dat ergens onder te brengen waar het gebruikt kan worden. Dus ik ben heel blij dat jullie meneer Van der Sloot te gast hebben en dat hij dan dat mee kan nemen bij de rest van zijn werk, voor zover hij daar behoefte aan heeft. Ga je het boek lezen, Timo? Ik heb een notitie gemaakt, maar ik heb maar 2 keer in de week internet. Een uurtje of 3 hooguit. Dus, hij is ook te krijgen in de boekhandel, toch, Bart? Nee, ik moet het nog gaan downloaden. Dat bedoel ik. Maar ja, ik heb een notitie gemaakt omdat ik het niet direct kan downloaden. Anders had ik het wel gedaan. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Fijn dat je belde. Dank je wel. Jullie bedankt. Dan gaan we naar nog een beller, want we hebben er nog eentje klaarstaan. Dat is Roelof. Goeienacht, Roelof. Goeienacht. Wat is jouw vraag voor Bart? Nou, mijn vraag is aan Bart, is het niet het beste om het kwaad van AI te bestrijden met anti-AI? Dus met anti-AI, AI annihileren, om het maar zo samen te vatten. Gebeurt dat al, Bart, of niet? Nee, dat gebeurt nog niet. En dat wordt wel erg lastig, maar je zal zeker krijgen dat er een soort oorlogvoering wordt gedaan tussen Amerika en China, bijvoorbeeld in de AI-revolutie. Mm-hmm. En maar, dat je daar een strijd tegen krijgt. Maar ik kan me ook denken dat er wel algoritmes zijn die gaan opsporen wat dan neppe AI-gegenereerde content is en wat niet. Ja, dus dat dus is ook een strijd die de hele tijd doorgaat. Ja. Dus die technieken die volgen elkaar op. En inderdaad, je zou kunnen zeggen van, goh, laten we zelf een AI genereren die gewoon alle andere AI uit gaat schakelen. Maar ik denk dat dat heel erg lastig in de praktijk te brengen is. Hm. Is dat een antwoord op je vraag, Roelof? Nee, want hij vertelt niet hoe lastig het is. Wat het lastige is aan het bestrijden. Wat maakt het lastig? Van AI. Ja, snap ik. Weet je dat, Bart? Ja, ik zie dat gewoon niet zo voor me, zeg maar. Stel, wij hier met z'n drieën zouden zo'n AI gaan ontwikkelen. Hoe kom je dan bij de andere AI die in Silicon Valley zit of die in China zit? En je krijgt ook een soort rat race, denk ik. Of een soort van kat-en-muisspel, als het ware. Ja, dat wordt ook nog lastig. Ja, win het maar eens tegen Silicon Valley. En het Amerikaanse leger zit daar ook deels achter. Weet je, ja, dat wordt heel erg lastig. Dus ik zie dat gewoon om praktische reden. Zie ik dat niet voor me. Ik denk meer dat waar in Europa wordt ingezet is regels aannemen. Ja. En dat is iets waar we in Europa een enorme traditie in hebben. En boetes uitdelen. Boetes uitdelen. Dus je hebt het al bijvoorbeeld met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacywet wordt die ook AVG, genoemd. Daar kan je boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaarlijkse omzet opleggen. Kijk, en dat zet zoden aan de dijk. En dat zou je eigenlijk ook voor AI moeten hebben. Dat elke keer als het een fout maakt of iets doet wat we niet willen, bam, boete. Krijgen we meteen geld beschikbaar om nieuwe AI als land te ontwikkelen? Als ik daar toch nog één ding over mag zeggen, dat is wel een duidelijke oproep van mij ook in het boek. Publieke sector, overheid, ga nou zelf AI ontwikkelen. Dus ik zou niet zozeer zeggen om andere AI te killen. Nee. Maar wel om in die AI onze ethische, morele principes te zetten. Want nu laten we het eigenlijk over aan het bedrijfsleven, vaak in Amerika. Ja, die hebben hele andere standaarden, morele waarden en belangen. Dus waarom gaan wij niet als overheid ook gewoon zelf belangrijke AI-technologie genereren? En tot mijn verrassing heeft de Nederlandse overheid nu ook gezegd dat ze dat inderdaad van plan zijn. GPT-NL, zag ik al. Ja. Dankjewel in ieder geval, Roelof, voor je vraag. Dankjewel. Dat is wel iets wat wel gaande is. Maar dan denk ik nog steeds, als je ook kijkt, nou ja, op zich in Nederland doen we het best goed, hè, met de DigiD en onze iDeal betaalsystemen. Digitalisering doen we redelijk goed. Maar Nederland of digitale paspoorten hebben we nog steeds niet. Dan is het ook nog een kwestie van hoe veilig wordt het allemaal. Als we dat allemaal over GPT-NL gaan doen, zijn we voorbij 2034, denk ik, of niet? Ja, ik vind het in ieder geval een heel mooi idee. Dus ik wil daar niet gelijk cynisch over doen. Ik ben echt ontzettend blij Want ik heb hier al, en ik zeker niet als enige, maar jarenlang over gezegd van jongens, ga nou zelf dit soort dingen doen. Noem een Twitter, hè, om iets anders te noemen. Of ik zei dat tegenwoordig. Ja, er zit nu een hele merkwaardige man aan het hoofd met eigen standaarden. Prima, moet hij zelf weten. Hij heeft het gekocht, mag hij zelf lekker doen. Maar waarom doen wij als Nederland of als Europa niet gewoon een eigen X? Dat is helemaal niet zo lastig. Dat zijn kleine tekstberichtjes die je aan elkaar kan linken. Dat is geen rocket science. Nee. En met AI, ja, dus ik vind het een heel mooi initiatief. Ik ben er echt heel erg blij mee. Maar ik denk wel inderdaad, daar moet heel veel geld en heel veel tijd en heel veel energie. Want eigenlijk moet je dan volgend jaar of het jaar daarna moet je al echt reële alternatieven kunnen bieden. En het is niet goedkoop, hè? Want ik begreep dat de CEO van OpenAI, die is op zoek naar 7000 miljard euro. Ja, of deels, dollar in dit geval. Deels om de microchips ook. Ja, om meer AI-chips te maken en te concurreren. Hey, ik heb ook nog een paar leuke appjes binnengekregen. Van onder andere Nicolette. Die zegt, kan kunstmatige intelligentie worden ingezet om empathie in de wereld te vergroten? Bijvoorbeeld, plaats jezelf in een vluchtelingenkamp. Hoe voelt het als je gestalkt wordt? Wat maak je mee als mensen naar je kijken als je gehandicapt bent of als je een buitenstaander bent en door het leven moet gaan. Kan AI daarbij helpen? Ik denk dan meteen aan ook VR en augmented reality misschien. Ja, zeker. En deze voorbeelden gebeuren ook al inderdaad. Dus bijvoorbeeld, je kan je eigen stad omtoveren tot een gebombardeerde stad in Oekraïne. Zeg maar, dan weet je hoe dat zou zijn om zo te leven. En ook in VR inderdaad, dus virtual reality, kan je een avatar maken van jezelf, maar ook van iemand anders. Mm-hmm. En je kan op zo'n manier proberen in de huid te kruipen van iemand anders. En te zien van, goh, hoe beweegt een gehandicapt iemand nou bijvoorbeeld in een nagebootste werkelijkheid? Oh, dat is wel heel lastig om je dan zonder zicht of met beperkte bewegingsvrijheid eigenlijk goed te kunnen begeven in de wereld. Ja, inleven in andere situaties. Ja, zeker. Dus daar wordt het al heel veel voor gebruikt. En dan nog een misschien wel een beetje vergelijk. In ieder geval iemand die, dit is Gerrit, die zegt, ja, hallo Bart, een kwart eeuw geleden was ik, of een kwart eeuw lang was ik verslaggever bij de radio, totdat ik halskanker kreeg. Ik heb het overleefd, maar de prijs die ik heb moeten betalen is dat ik nu een irritante nasale stem heb. En ik mis mijn stem en ik zou graag audiodingen willen maken met mijn oorspronkelijke stem. Maar hoe is er een computerprogramma voor? En hoe pak ik dat dan aan? Alvast zeer bedankt voor de gouden tips. En hij doet er goed aan mij, maar dat terzijde. Dank je wel. Groetjes terug, Gerrit. Dat is een beetje wat we net dan deden. Ja, ik ga hier niet medisch advies geven, want dit is een serieuze zaak. Ja. Maar ik weet dat er technologieën zijn voor mensen die spraakverlies hebben of gebrek hebben, waardoor je je eigen stem, dus ik neem aan van deze Gerrit was het. Ja. Ja, zullen dan denk ik ook audio. Als hij heel lang radiowerk gedaan heeft. Dus, dus als je die dan kan ophalen en dat kan uploaden in een AI-systeem, dan kan eigenlijk je stem worden nagebootst. Ja. Dan moet je wel bedenken, dat is eigenlijk, ik ken het voornamelijk. Ik weet niet hoe dat zit met mensen die nog wel een stem hebben, maar aangepast stemgeluid hebben. Mm-hmm. Ik ken het vooral voor mensen die echt niet meer kunnen spreken en dan door een doosje. Ja, maar dan is het echt AI die leest wat je zegt, toch, denk ik, of niet? Ja. Wat je wil zeggen. Wat je wil zeggen, nou, je hebt wel vroeger bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld met halskanker zijn inderdaad zo'n... Oh, zo'n dingetje, zo'n dingetje in de hals hebben. Dus dat zou je denk ik wel... maar dat... Ja, dat zou je echt even moeten zoeken. Maar dat bestaat, dat soort technologie. Ja. En ik zou zeker aanraden om daar naar te kijken. Ja, zeker. En ik denk dat het niet lang meer duurt voordat je... volgens mij is het ook bij Apple. Daar kan je je eigen stem ook uploaden in je iPhone. Waardoor je berichten kan laten voorlezen in je eigen stem. Ja, dus dit is ook een kwestie van tijd natuurlijk. Voordat dit goed werkt in ieder geval. En Hattie, die stuurt ook nog een bericht. Die zegt, zou AI misschien ooit ook de emoties van dieren kunnen lezen of meten? Volgens mij kan dat ook al. Ja, nee, zeker. Er wordt ook onderzoek al naar gedaan. Ja, zeker. En er zijn gewoon onderzoeken nu al gaande om stemmen en gelaatstrekken van dieren in kaart te brengen. En dus bijvoorbeeld situaties te analyseren van, goh, waarom maakt deze poes, ik noem maar wat, nou dit geluid. Ja. Dus dat gebeurt en dat kan je met AI eigenlijk nog veel sneller en veel beter doen. Nou, dat is toch mooi om het toch nog een beetje op een positieve manier dan te eindigen, ons gesprek. Er zijn natuurlijk een heleboel goede dingen die we kunnen gaan verwachten de komende tijd, die we nu al extra kunnen. Maar het is zeker belangrijk om ons voor te bereiden op wat er ook op negatief vlak aan zit te komen in die synthetische maatschappij. Ja, tot slot, we hebben nog een nummer klaarstaan dat je hebt meegenomen, het laatste. Ik pak hem er even bij. Wat had je ook alweer meegenomen? Het is Leonard Cohen, ja, The Strangest Song. En voor mij gaat dat ook eigenlijk in deze context van, ja, wie ben jij eigenlijk en wie ben ik eigenlijk? Wie is hier eigenlijk de stranger? En dat beantwoord je nooit eigenlijk. En Leonard Cohen zingt ook, eigenlijk ben jij zelf de vreemde. Interessant. En dit is een live opname uit Engeland, 1979. Zou je er bij willen zijn? Ja, ik vind dat wel heel mooi. Ja. Zouden we dat met AI misschien ook nog wel voor elkaar kunnen krijgen? Dat je live bij een concert uit het verleden zou kunnen zijn? Ja, zeker. En je hebt nu al artiesten die met een hologram bijvoorbeeld rondtoeren. ABBA. ABBA bijvoorbeeld, maar ook overleden artiesten. Je hebt zelfs al bands, bijvoorbeeld Aziatische bands, die gewoon helemaal virtueel zijn. Dus de muziek ook door AI gemaakt is. De muziek is door AI gemaakt en de leden, dat zijn gewoon AI-bedachte mensen. Ja. Dus dat zijn dus ook weer hele realistische. Als ik een laatste tip mag geven, als je gaat naar thispersondoesnotexist.com, ja, dan krijg je dus foto's van mensen die niet bestaan, maar levensecht lijken. Je denkt echt, deze persoon bestaat en ze hebben onderzoek gedaan. Mensen vinden over het algemeen door AI-gegenereerde beelden van mensen vinden ze betrouwbaarder dan echte mensen. Dus als je twee foto's hebt, van eentje van echt mensen en eentje door een AI-gegenereerd beeld, dan vinden wij die AI-gegenereerde beelden eigenlijk betrouwbare wezens dan mensen. Dus dat is ook een hele psychologische impact krijgt dat. Ja, ongelooflijk. En er zijn ook al van die quizjes, hè, die je kan doen, waar ze zeggen welke is door AI gemaakt, welke is echt. Ja, nou, dat kan ik ook niet meer onderscheiden. Ik heb dat laatst gedaan. Nou, ik zou er iets van moeten weten. En dan heb je dus 50% kans als je gokt. Ik had 30% goed. Dus ja, dan nog minder dan 50%. Je kiest dan toch voor het vriendelijkste gezicht, ja, denk ik. Ja, ik denk het. Ja, ik weet het niet. Nou, we duiken even terug in het verleden. Live vanuit het Verenigd Koninkrijk 1979. Leonard Cohen met The Stranger Song. En dan zeg ik jou ook alvast dankjewel voor deze anderhalf uur. En ik hoop dat je in sommige dingen misschien maar geen gelijk krijgt. Dankjewel voor deze mogelijkheid. En bedankt ook aan alle luisteraars voor de hele goede vragen. Super. It's true that all the men you knew, power dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. Well, I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you'll find he did not leave you very much, no, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. Just some holy Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love, your warmth and your shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Ah, but now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. You've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the song he sings for shelter. Well, yeah, I hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that's curling up like smoke above his shoulder. And now suddenly you look a little older. Yeah, suddenly you feel a little older. Well, you tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you cannot close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Ah, well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. Yes, he speaks like this, you don't know what he's after. Ah, let's meet tomorrow if you choose upon the shore beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never even was that stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you'll find he did not leave you very much, no, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild. He'll never need to deal another. Yeah, just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love, your warmth and your shelter. And taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. De nacht van NTR Wetenschap met het beste van NPO Radio 1. Je luistert naar een live versie van The Stranger Song van Leonard Cohen. En we zijn nu weer aanbeland bij onze wetenschapspodcast Focus. En niet zomaar een aflevering. Deze aflevering namen we namelijk afgelopen zondag op het NPO Podcast Festival in Tivoli-Vredenburg. Met live publiek. En in deze speciale aflevering bespreken we de kracht van het placebo-effect. Daarover gaat Lara Bilirense in gesprek met Andrea Evers, de placebo-expert van Nederland. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Iedereen weet eigenlijk dat het placebo-effect een hele grote rol kan spelen. Daar is heel veel bewijs naar. Dus moet je het begrijpen om het dan weer therapeutisch in te kunnen zetten. Focus met Lara Bilirense. Welkom bij Focus, de wetenschapspodcast van de NTR. Het is misschien wel het belangrijkste medicijn dat we kennen, de placebo. Het werkt echt, ondanks dat er geen werkzame bestanddelen in zitten. Ja, hoe kan dat? Nou, dat mysterie gaan we proberen vandaag wat meer voor het voetlicht te brengen. Dit is een bijzondere aflevering van Focus, ons wetenschapsprogramma die we opnemen op het NPO Podcast Festival in Tivoli-Vredenburg. Bij ons in de zaal zit publiek. Laat u maar even horen. Ja, de zaal is tot en ook toe gevuld. Er liggen zelfs mensen op de grond. Iedereen heeft bij binnenkomst een doosje van onze placebo-pillen gekregen. Kunt u dat even laten horen? Dit wordt echt een mooi hoorspel zo. Wat we hiermee gaan doen, dat hoor je straks. Bij mij zit hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers. Fijn dat je er bent, Andrea. Want we hebben jou hard nodig om dit echt te gaan begrijpen. We gaan met jou wat placebo-mythes ontkrachten. we bespreken hoe belangrijk de rol van placebo in de zorg is. En kan worden vooral ook, hè, want het heeft enorm veel potentie. Dat doen we niet voor niets met jou, want jij staat bekend als de placebo-expert. Je bent medeoprichter van het Center for Interdisciplinary Placebo Studies in Leiden. Je bent betrokken bij veel andere projecten binnen de gezondheidspsychologie, om over de vele prijzen en beurzen nog maar te zwijgen. Tegelijk ben je ook nog klinisch psycholoog. Ik ben zo benieuwd, wat heeft jou naar deze kant van de geneeskunde getrokken? Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat het placebo-effect is een van de fascinerende onderwerpen waar je heel erg mooi de relatie tussen body en brain of mind en body kunt bestuderen. Zowel eigenlijk fundamenteel, dat je begrijpt hoe werkt dat eigenlijk, hoe beïnvloeden eigenlijk onze gedachten, ons lichaam en juist weer andersom. Maar ook inderdaad, hoe kun je dat nou toepassen in de klinische praktijk en dan met heel veel disciplines samenwerken. En dat is eigenlijk precies wat ik waanzinnig mooi vindt, dat je enerzijds iets doet om het beter te begrijpen, maar ook meteen naar klinische toepassingen zoekt om bijvoorbeeld de patiënt daarvan beter te maken. Ja, en dat is gewoon een prachtig iets, want dat kun je precies met dat placebo-effect. Waar is dit bij jou begonnen, deze fascinatie? Fascinatie is eigenlijk dat ik bij de psychologie en geneeskunde en die relatie daartussen super relevant en belangrijk vond en ook gefascineerd was hoe onze gedachten eigenlijk ons welbevinden kunnen beïnvloeden, maar vooral eigenlijk hoe dat weer invloed heeft op de biologie van ons lichaam, hè? Bijvoorbeeld ons immuunsysteem. Echt het fysieke effect. Precies, echt dat fysieke effect. En daar heb je niet zoveel fenomeen. Een ander fenomeen waar je dat bestudeert is bijvoorbeeld stress. Mm-hmm. He, daar kennen we dat ook. He, dat bijvoorbeeld via cortisolreacties bepaalde reacties van het endocrine systeem, hormonen, immuunsysteem, allemaal geactiveerd worden. Maar het placebo-effect is dan zo prachtig omdat het in de geneeskunde wordt toegepast, in de behandelingen plaatsvindt en daarmee eigenlijk direct de mogelijkheid geeft om die behandelingen ook beter te maken. Dus kijk, dat is natuurlijk prachtig. Wie wil dat nou niet? Ja. We kondigden de placebo net aan als misschien wel het belangrijkste medicijn dat we kennen. Toch krijg ik nooit een recept voor een placebo voorgeschreven bij mijn huisarts, voor zover ik weet althans. Je weet maar nooit. Placebo voelt meer als een term die we gebruiken in het dagelijks leven, niet als medische behandeling. Zeker niet. Wat we eigenlijk ook daarmee bedoelen is dat de context dat toe doet. Zeg maar datgene wat we krijgen voorgeschreven is zeg maar het pilletje of het geneesmiddel zelf. Maar in feite is dat een hele traditionele kijk op de geneeskunde. We weten al lang dat al die contextfactoren, en wat bedoel ik daarmee, hè, bijvoorbeeld die verwachting die je zelf hebt, de communicatie, hoe je over iets praat, hoe die omgeving eruit ziet of die vertrouwen geeft, al die factoren spelen gewoon een hele grote rol in de uiteindelijke effectiviteit van behandelingen. Mm. Gek genoeg, in de traditionele geneeskunde doen we altijd maar zo, alsof dat geneesmiddel zelf het enige effect zou zijn van het uiteindelijke uitkomst van die behandeling. Terwijl, ja, artsen weten allemaal dat dat niet zo is, maar daar hebben we het veel minder over. Want het is natuurlijk ook best complex, hè? De hele context mee te nemen in het uiteindelijke effect. Maar dat is wat we bestuderen met het placebo-effect. Okay. En denk jij, wordt die rol groter in de toekomst? Voorzie jij dat? Want jij gelooft hier wel in, hè? Nou, maar geloven kun je erin, maar het is vooral bewijs. Wetenschappelijk bewijs, wat er gewoon heel veel is. Kijk, het is natuurlijk niet zomaar dat in elke klinische trial wordt altijd voor placebo-effecten gecontroleerd. En die zijn vaak heel erg groot. Kijk je bijvoorbeeld naar het effect van pijnstillers. Als mensen niet weten dat ze een pijnstiller krijgen voorgeschreven, zijn die vaak niet meer effectief. En niet effectiever in ieder geval ook als het placebo-effect. Dus iedereen weet eigenlijk dat het placebo-effect een hele grote rol kan spelen. Daar is heel veel bewijs naar. Dus moet je het begrijpen om het dan weer therapeutisch in te kunnen zetten. Precies. En dat is wat wij met ons onderzoek doen. En dat is wat we ook hier vandaag gaan doen, hè? Dus ja. Hou deze in gedachten. Ja. Ik hoor ze af en toe ook eventjes zo bewegen. Er wordt hier en daar volgens mij een opgesmuld. Ik wil dit echt met je gaan uitpluizen. Laten we eerst even dat placebo-effect neerzetten. Dat lijkt mij het belangrijkste op dit moment. In mijn hoofd is dat je hebt hoofdpijn. Ik geef je een tiktak. Je zegt dat het paracetamol is en weg is je hoofdpijn. Klopt dat beeld een beetje? Nou, dat is eigenlijk een hele beperkte weergave van het placebo-effect. Het placebo-effect is vooral eigenlijk dat het een bestaand effect kan versterken. He, dat neppilletje, dat hebben we allemaal in gedachten als het placebo. Maar het placebo-effect speelt vooral een rol in datgene wat we al voorgeschreven hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, het is het hoofdpijnpilletje. En waar dan de communicatie van de arts bijvoorbeeld dat toe doet. Die zegt, nou, ik denk dat dat voor u wel een heel goed middel is. En bij u dus zal dat bijzonder goed werken. He? Typisch een soort placebo-inductie, zoals je het zo noemen. Maar ook je eerdere ervaringen. En dat is misschien nog het belangrijkste effect. Dat leereffect, en dat noemen we conditioneringen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat hoofdpijnpilletje wat altijd al goed heeft gewerkt. Nou, dan krijg je al minder pijn als je dat pilletje weet. Alleen maar dat je dat pilletje gaat nemen. De anticipatie maakt al dat het effect heeft. En daarvan weten we bijvoorbeeld dat als jij mensen in de scanner legt en ze krijgen een bepaalde ervaring waarvan ze die ze eerder hebben meegemaakt, bijvoorbeeld pijn, dat die hersenen dan al met diezelfde reacties reageren alsof je inderdaad de pijnprikkel krijgt. Dus daar weten we inmiddels ook inderdaad allerlei fysiologische processen die daarin een rol spelen. Kan het ook andersom zijn dat je hoofdpijn krijgt van een tiktak? Ja. Bij de gedachte, ja? Ja, waarbij dus dat tiktak, hè, dat heeft maar een klein effectje. In die zin dat dat eigenlijk puur een verbale suggestie zou zijn dat dat tiktakje even gaat werken. Wanneer het echt gaat werken is bijvoorbeeld dat je al een keer eerder heel erg misselijk bent geworden van dat middel. En dan weet je dat je precies datzelfde middel weer krijgt. Want is dit herkenbaar? Ik hoor heel veel mensen... Ja. Je hebt er ook wel mensen die misselijk over moeten geven na een verkeerde haring bijvoorbeeld, of een oester. Dan wil je daarna heel lang geen oester eten. Ja, en dat heeft ermee te maken dat biologisch gezien juist inderdaad smaak en geur heel snel conditioneren. Dus alles wat we zien ook, maar vooral eigenlijk ook smaak en dat misselijk worden. En dat kun je ook evolutionair kun je dat goed verklaren. Want dat was vroeger eigenlijk giftig voedsel. Hè? Een soort waarschuwing van het lichaam van dit moet je vooral niet eten. En daar reageren we, en dat wij zijn eigenlijk als mensen, maar ook dieren, heel erg snel op. Ik moet dan ook denken aan de bijsluiter. Ik heb wel eens de ervaring dat als ik een bijsluiter lees, dat ik denk, er staan dan allemaal dingen in en die krijg ik dan ook. Helaas is precies ook dat het geval. Ja, is dat ook hetzelfde effect? Is precies hetzelfde effect. En het nocebo-effect, zo noemen we dat dan. Het placebo en het nocebo-effect, het broertje van het placebo. Kwam men eigenlijk achter, doordat in heel veel onderzoeken men keek naar wat wordt eigenlijk gerapporteerd in de controlegroep als mensen helemaal geen middel hebben gekregen, maar wel allemaal heel goed die bijsluiter hebben gelezen. Nou, wat blijkt dan eigenlijk keer op keer, en dat maakt ook niet zoveel uit welk middel je hebt voorgeschreven, dat mensen in die controlegroepen toch allemaal diezelfde bijwerkingen rapporteren. En dat is echt niet alleen maar omdat ze dat denken, maar een daadwerkelijke ervaring van die bijwerkingen, van al die klachten. Bijvoorbeeld dat pijn, als hoofdpijn vaak als bijwerking voorkomt, significant veel te veel mensen dan, terwijl ze eigenlijk maar echt in dit geval een neppilletje hebben gekregen, toch hoofdpijn ervaren. Zijn er hier veel mensen die de bijsluiter lezen? Als je medicatie krijgt voorgeschreven, even de handen omhoog. Wie leest er allemaal de bijsluiter? Kent u dit gevoel dat u wat u leest ook een beetje begint te voelen? Kijk, ja, een aantal mensen, niet veel mensen. Nou, maar dat is een hele natuurlijke reactie eigenlijk. Omdat het probleem is natuurlijk ook dat je de bijsluiter zou je ook heel anders kunnen vormgeven. Je zou ook kunnen beginnen met waarom krijg je dit medicijn voorgeschreven en al die mogelijke positieve effecten inderdaad net zo uitgebreid noemen. Ja. Voordat je begint om het alleen maar. Het probleem is dat je bij een bijsluiter eigenlijk meteen geconfronteerd wordt met al die risico's en mogelijke bijwerkingen. En daarmee je aandacht heel eenzijdig eigenlijk op die negatieve verwachtingen gericht wordt in plaats op mogelijke positieve verwachtingen. Ja. En dat een fysiologisch effect kan hebben, dat weten we bijvoorbeeld van het nocebo-effect ook. Bijvoorbeeld van chemokuren is een heel mooi voorbeeld, wat natuurlijk heel schrijnend altijd is, maar mensen krijgen vaker, bijvoorbeeld met oncologische trajecten, meerdere chemokuren, worden daar misschien misselijk van. Of neem een bepaald middel, zoals bijvoorbeeld methotrexaat is bekend, dat je dat tegen ontstekingen krijgt en dat er één keer per week bijvoorbeeld moet nemen en heel erg snel mensen misselijk daarvan worden. En dat mensen dan één dag van tevoren, voordat ze het middel krijgen, of in de wachtkamer, voordat ze weten dat ze weer de volgende chemo krijgen, dat ze dan alweer misselijk worden. Dus een fysiologische reactie van dat lichaam en mensen bijvoorbeeld letterlijk moeten overgeven. Dus dat is zo fascinerend dat het echt jouw lichaam is geconditioneerd op die manier om diezelfde fysiologische reactie te laten zien. Fascinerend, hè? Ja. Nou willen we natuurlijk graag mensen zich beter laten voelen en genezen. Dus liever een placebo dan een nocebo, denk ik dan. Zeker. Toch? We gaan het verder afpellen, deze ui, rond de placebo's. En jij wilde graag het publiek daar ook in meenemen. Hè? Dus je hebt wat vragen voor het publiek meegenomen. Ja. Nou, we gaan weer handjes opsteken. De eerste vraag die jij hebt meegenomen is: wie denkt er dat placebo's beter werken bij kinderen? Handjes omhoog als je dat denkt. Oh, niet zoveel mensen. Nee. Nou, je hebt natuurlijk ook twee andere mogelijkheden. Van het kan gewoon even goed werken. Of het kan ook slechter werken bij kinderen. Ja. Want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, kinderen, daar heb je natuurlijk niet zoveel. Die hebben niet zoveel ervaring. Hè? Ik heb natuurlijk net gezegd, die ervaringen van vroeger, die zijn vooral heel erg belangrijk. Of je een slechte ervaring hebt met een bepaald middel, of juist een goede. Nou, die hebben natuurlijk nog niet zoveel leerervaringen. Nee, maar ook niet zoveel verwachtingen misschien. Nee. Of... Maar waarom zou je dan denken, is wel interessant misschien om te horen, iemand, waarom denkt iemand dat het dan toch bij kinderen beter zou kunnen werken? Wie durft er eventjes... Kusje erop. Kusje erop, kijk, dat is een lieve. Ja, ja, ja. Het is inderdaad het mooiste voorbeeld wat inderdaad bij kinderen als een placebo ontzettend goed werkt. En alle ouders met kinderen passen dit volgens mij wel toe. En daar is volgens mij geen enkele ouder die zegt, nou, dat werkt echt nooit of zo. Nee. En ook bij volwassenen werkt het, maar bij kinderen werkt het toch nog net ietsjes beter soms. En is dat de aandacht die je dan krijgt, de liefde die je dan krijgt, of is dat puur het gevoel van als mama of papa of de ouder een kusje geeft, dan gaat het weg, dan voelt het minder pijnlijk. Ja, dus natuurlijk ook zeker in hoeverre je daarin kunt geloven. En voor kinderen is het misschien overtuigender. Dat blijkt inderdaad uit de literatuur dat placebo-effecten bij kinderen net iets beter nog werken dan bij volwassenen. En men verklaart dat met het idee dat inderdaad kinderen wat suggestiever zijn, dat ze beïnvloedbaarder zijn voor dit soort mooie verhalen eigenlijk, dat het een positief effect kan hebben. We werken bijvoorbeeld samen met Victor Mits aan een studie om magie in het ziekenhuis te brengen. Magie in het ziekenhuis? Ja. Om ze kleine trucjes te leren, eigenlijk hoe ze zelf met inderdaad hele mooie positieve dingen daarin bezig kunnen zijn. Om ze beter voor te bereiden op een hartoperatie. En om daarmee eigenlijk hun iets extra's mee te geven waar ze zich bezig mee kunnen houden. Wat heel positief weer geassocieerd wordt met dat hele ziekenhuis. De hele ziekenhuisopname. Zodat ook die ervaring niet alleen maar negatief is. Ja, ja. Precies. Ja. Dus dat zijn mooie toepassingen bijvoorbeeld van zoiets. Je hebt nog een vraag meegebracht voor onze bezoekers. Een hele belangrijke. Werkt placebo ook bij dieren? Wie gelooft dat een placebo ook bij dieren kan werken? Heel weinig mensen geloven dit. Nou, dat is heel interessant. Ja, die paar mensen hebben het goed. Jee. En dat is een heel belangrijk iets. Omdat, kijk, als het placebo-effect alleen maar bij mensen zou werken, dan is dat eigenlijk een teken dat je een bewuste reactie daarvoor nodig hebt. Hè? Dat je onze gedachten daarvoor nodig hebt. En dat je dat alleen maar kunt krijgen als je weet dat het gebeurt. Maar we weten natuurlijk uit de kliniek dat zo'n placebo-effect heel veel voorkomt terwijl mensen zich er totaal niet bewust van zijn. En dat heeft alles ermee te maken dat het een leereffect is. Dus dat conditioneren. Oh ja. Het conditioneren, dat kennen we van Pavlov's hond, die bij dat belletje dat speeksel produceert. Laat twee dingen zien. Die hond, die denkt niet. Hè? Dat is een automatische reactie. En de tweede, dat speeksel, is een fysiologische reactie. Dus dat laat heel mooi zien dat het een automatisch proces is waar we eigenlijk vanzelf dat ook ondergaan. Zoals bijvoorbeeld die misselijkheid voor die chemotherapie, hè, we ons over moeten geven als een ander voorbeeld. Hebben ze ratjes blootgesteld aan pijn. En die ene groep hebben ze eerst een pijnstiller gegeven en de andere groep niet. En wat bleek? Daarna hebben ze dan placebo gekregen. En die groep die eerst een pijnstiller had gekregen, die reageerde met minder pijn. Dus ook ratjes leren eigenlijk heel snel zo'n placebo-effect. Omdat het gewoon een leereffect is. Dat is die conditionering en kunnen daarop dus reageren. Dus dat is prachtig. Hoe doen ze die ratjes pijn? Nou, een beetje drukpijn of andere. Dus dat is wel echt heel kortdurend. Niet heel naar? Nee, helemaal niet naar. Maar ja, ik was er niet bij, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dus het is wel een studie uit de wetenschappelijke literatuur. Kijk, en voor dat soort vergelijkbare studies doen we ook bij mensen. Dus het is, zijn niet hele naar. Je doet mensen ook pijn? Zeker. Hoe dan? Nou, met elektrische prikkeltjes, drukpijn, andere. Maar dat is eigenlijk ook met ijswater, geloof ik. Ijswater, ja. Het zijn eigenlijk korte prikkels waar je niet veel last van hebt. Kijk, als je daar helemaal niet van houdt, dan moet je vooral niet aan meedoen. Maar de meesten vinden het niet echt heel erg, omdat het is eventjes pijn en dan verdwijnt het eigenlijk zo snel weer. En het is voor de wetenschap. Ja. Maar jij zegt, het moet wel gekoppeld zijn bij mensen aan een werkend medicijn. Ja. Het placebo-effect ontstaat pas als het gekoppeld is aan een werkend medicijn. Hoe werkt dat dan? Nou, het ontstaat niet alleen maar dan heeft het het grootste effect als het gekoppeld wordt aan een werkend medicijn. En dat heeft alles met deze conditionering te maken. Het conditionering betekent gewoon dat je een eerdere ervaring hebt die gewoon in een bepaalde richting was, positief of negatief. Oh ja. Het heeft gewoon goed gewerkt. Dus dat lichaam is al een keer gewend. Oh, dat middeltje komt er weer binnen. Ik reageer op die en die manier. En wat je dan krijgt is de volgende keer dat iemand op diezelfde manier op deze stimulus reageert. Bijvoorbeeld dat belletje van die hond waar die op vanzelf weer die speeksel produceert. Nou, dat kun je dus ook met medicijnen doen. Wat ze dan doen is dat we of anderen in een onderzoek bijvoorbeeld 3 dagen een bepaald medicijn geven met een bepaald drankje. Ik zei al net, die smaak en die geur die conditioneren heel snel. Daarom is zo'n drankje werkt dan vaak goed. En dat koppel je dan aan elkaar. En daarna geef je alleen maar een placebo met dat drankje. En dan zie je dat het immuunsysteem bijvoorbeeld met dezelfde reacties reageert dan alleen maar eerder op hetzelfde medicijn. Dat is puur de associatie dan? Pure associatie, dat eerder 3 dagen het lichaam gewend was op dat middel te reageren. En nu zie je dus uit zichzelf het lichaam een eigen reactie produceren. En dat is niet alleen maar bij het immuunsysteem zo, dat is ook bij onze hormonen zo. Daar hebben we bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan bij cortisol, oxytocine. Dat zie je vooral ook in dieronderzoek en in mensonderzoek. Dat is natuurlijk ook belangrijk dat je die 2 vergelijkingen daarbij hebt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg interessant om therapeutisch in te zetten. We hebben bijvoorbeeld ook met insuline, want natuurlijk, dat is bij diabetes heel erg belangrijk, is eerder al aangetoond dat insuline te conditioneren valt. We hebben nu als eerste ook een onderzoek bij patiënten gedaan. Nou, voordat je dan bij therapeutische toepassingen bent, dat is nog een hele stap. Ja. Maar dat het kan, dat is een heel belangrijk feit en natuurlijk super fascinerend. Wat zou je dan ook bepaalde medicatie kunnen afbouwen met behulp van een placebo? Dat is nou precies wat we aan het doen zijn in onderzoek. Hè. Bijvoorbeeld hebben we nu net een nieuw onderzoek gestart bij reumapatiënten met rheumatoïde artritis, dat is gewoon ontstekingsreuma. En die moeten zware medicijnen gebruiken van biologicals. Maar als die ziekte een tijdje rustiger is, dan kunnen ze die op een gegeven moment afbouwen. Ja. En wij kijken nou of wij met deze methode mensen kunnen helpen om het medicijn sneller en beter af te bouwen. Die associatie, ik herken dit ook. Ik weet niet of u dat ook heeft hier in de zaal. Maar bijvoorbeeld als je 's avonds een kopje koffie wil drinken, ik drink dan decafeïne, omdat ik anders niet kan slapen, denk ik. Ja. Dus dat zal ook wel weer een associatie zijn. Ja. En toch voel ik dan, als ik zo'n slokje neem, denk ik even van, oh ja, Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want er zit geen cafeïne in. Maar de smaak maakt dat ik toch een associatie heb, volgens mij, met een ander effect. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hebben meer mensen dit? Of misschien met 0.0'tjes? Dat je denkt, hé, ik word een beetje... Ja. En er zijn inderdaad heel veel onderzoeken naar gedaan. Dat is echt, je kunt het ook met je vrienden doen of met je partner. Of nou ja, bedenk het maar op het werk. Als mensen een fles zien staan waarop staat dat er inderdaad veel alcohol in zit, of inderdaad iets waar veel koffie in zit, of zo'n sportdrankje is bijvoorbeeld ook leuk, dat je dan beter gaat sporten. Ja, ja. En terwijl er helemaal niks in zit, er zijn heel veel experimenten gedaan om te laten zien dat mensen zeggen, ja, ik ben veel minder moe. Maar dat is ook bijvoorbeeld beter slapen naar slaappilletjes, waar helemaal niks in zit. Mensen die dus dronken worden van alcoholvrij bier? Ja, of ze heel dronken gedragen. Het is echt heel komisch. Ja. Het zijn echt dit soort Victor Mitz-experimenten, noem ik ze maar even. Want hij geeft heel vaak van dit soort demonstraties hoe beïnvloedbaar we niet zijn met dit soort methoden. En het blijkt inderdaad keer op keer ook zo te zijn. Misschien is er niet iedereen even gevoelig voor, maar gemiddeld genomen reageren mensen op die manier. Heel mooi bijvoorbeeld, in een slaapexperiment heeft men mensen een placebo-pillen gegeven. En men zag het ook echt in de EEG-respons dat mensen rustiger gingen slapen. Dat is natuurlijk waanzinnig gewoon. Waar zijn we toch een raar diersoort eigenlijk, hè? Dat wij dit. Nou, we zijn gewoon beïnvloedbaar. Ja. En nou, daar kunnen we ons maar beter bewust van zijn. Ja, en daar dus zoveel mogelijk van leren en er uiteindelijk gebruik van maken. Want we zijn het sowieso. En hoe kun je je lichaam, in hoeverre kun je je lichaam voor de gek houden? Zit daar nog verschil in? Zitten daar gradaties in? Ja, ik zou nooit zeggen voor de gek houden, want dat is het niet. Het is eigenlijk een effect. Associatie natuurlijk. Ja, maar het is ook gewoon een effect versterken of verminderen. Dat is wat je kunt doen. Mm-hmm. Dus het neppilletje zelf, dat zal niet zoveel doen als je daar niet in gelooft en je weet dat het een neppilletje is. Ik zeg altijd bijvoorbeeld een middel wat je krijgt voorgeschreven door een clown in een circus, dat zal niet zo goed werken dan door een arts in een ziekenhuis. Want dat is jouw verwachting. Dus dat die witte in het jas. Ziekenhuis, in die witte jas, dat die jou vertrouwen. Ik zie hier heel veel mensen knikken. Precies. Ja, is dit de ervaring? Dat hebben we geleerd. Ja. Dus dat maakt ook dat je zomaar een neppeltje in een willekeurige context niets zou doen. Of alleen maar eventjes dat ik dan heel hard roep, oh ja, dat is een placebo. Maar goed, na 5 minuten denk je, nou slaat nergens op, jongen, dus nou. Hè? Dus dat zou een kort effect zijn, maar niet heel erg sterk. Maar als ik gebruik maak van een context die jij kent, die altijd wel goed heeft gewerkt en waarvan je dacht, oh ja, die dokter, daar wil ik altijd al zijn, daar geloof ik helemaal in, en dat middel, daar heb ik al zoveel van gelezen, en mijn zus werd daar ook beter van, en noem maar op. Nou, dan is de kans, en dan heb je zelf die ervaring ook weer, en herhaaldelijk, nou, dan is de kans enorm groot dat het juist versterkt, of juist erger wordt. Steeds. Ja, precies. Eentje nog? Ja, mag, kom maar door. Je hebt ooit een hele negatieve ervaring in het ziekenhuis gehad. Een soort trauma, hè? Heel slecht behandeld door wat dan ook. Dat blijft altijd hangen. Dat is ook zo. We zijn heel gevoelig voor alle negatieve ervaringen. Die blijven helaas veel beter hangen dan de positieve. Dus als je één keer iets heel ergs hebt meegemaakt, is dat ook een soort nocebo-effect die niet snel weer verdwijnt. Dus dan moet je eigenlijk, en de artsen ook en iedereen daaromheen, heel erg je best doen om daar iets tegenover te zetten. Dus daarom is het ook zo belangrijk om die nocebo-effect te verhuizen, op te sporen en te weten als bijvoorbeeld mensen bijvoorbeeld een traumatische ervaring in het ziekenhuis hadden, hoe je dan toch weer op een andere manier naar dat ziekenhuis toe kunt gaan. Ja, en dan snap ik ook beter die magie die je probeert op zo'n kinderafdeling te brengen. Dat het kind ook een hele positieve associatie heeft op zo'n moment. En waarom is dat nou zo belangrijk? Want je komt een ziekenhuis binnen en het term ziekenhuis zegt het al. Ja. Je wordt eigenlijk meteen, in nocebo gedacht, word je meteen een beetje ziek in plaats van gezond. En voor kinderen, ja, die zijn dan natuurlijk het helemaal niet gewend. Je komt ook omdat je ziek bent en je wordt behandeling, wil je beter worden. Maar alles eromheen straalt toch een beetje ziekte uit in plaats van gezondheid. Dus dat beste wat je kunt doen, is dat toch iets positiefs tegenoverzetten, waarvan kinderen bijvoorbeeld vanzelf eigenlijk vinden, ja, nou, dat is leuk. He, dat, en dat die clowns zijn daar ook om, denk ik. Precies, en je bent dan eigenlijk een soort effect aan het compenseren van dat negatieve nocebo-effect wat er een beetje intrinsiek in zit. Ja, en de arts speelt dus een hele belangrijke rol. Die witte jas, dat gaf je net al aan. Ja. Wat is dat? Waar gaat dat over? Is dat autoriteit? Is dat jouw geloof in zo'n arts? Alles, al die eerdere ervaringen die je zelf hebt, maar natuurlijk ook het maatschappelijke kijk erop. Dat is inderdaad de plek waar wij hopen beter te worden. Onze gezondheid is ook iets wat heel kwetsbaar is. Hè? Dus het is ook heel erg belangrijk voor ons. Dus dat maakt ook nog maar dat we iemand nog maar meer als expert zien. En die communicatie, ja, die is dan gewoon cruciaal. Omdat bijvoorbeeld een van de eerste experimenten hebben we laten zien dat alleen maar één zin een groot verschil kan maken in pijnervaring. Door bijvoorbeeld te zeggen, de meeste mensen ervaren pijn bij deze prikkel. Of te zeggen, nou, maar heel weinig mensen ervaren pijn bij deze prikkel. Nou, die ene zin maakte al dat mensen uiteindelijk veel meer pijn rapporteerden. Dus die communicatie is gewoon cruciaal van de arts wat hij zelf zegt. Mm-hmm. En hoeveel vertrouwen die geeft. En dat is dan letterlijk wat diegene over dat middel of die behandeling zegt, wat hij voorschrijft. Maar ook inderdaad bijvoorbeeld die eerdere ervaringen die je al had. En communicatie is eigenlijk een van de makkelijkste middelen om daar echt heel goed aandacht aan te besteden. Ja, dus is het. De nacht van NTR Wetenschap. Dit was zeker nog niet het einde van de podcast. Die gaat nog een kwartiertje door. En ik raad je ook zeker aan om die rest ook nog even te luisteren. En dat kan online. Zoek daarvoor naar Focus in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Volgende week spelen we hier nog een special af van de podcast Focus. Dan vanaf het In Science Festival in Nijmegen. Ruben spreekt daar met een taalwetenschapper die zelf meer dan 18 talen spreekt. En straks, na het nieuws van 4 uur, duiken we nog even de wetenschap in. We spreken dan met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Maud Hensums, pedagogisch wetenschapper postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar pesten en hoe dat het beste kan worden voorkomen. En we geven een eerbetoon aan primatoloog Frans de Waal, die deze zondag overleed. Zijn oud-collega Mariska Kret geeft ons een portret van Frans als wetenschapper en als mens. En we zitten volop in de Ramadan, dus we zijn er tot 16:30 met de Nacht van NTR Wetenschap. En daarna hoor je het speciale programma Suur Stories. Tot zometeen in ieder geval, na het journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De rechter onderzoekt welke rol Nederlandse bedrijven hebben gespeeld bij de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen. Dat schrijft Dagblad Trouw. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen daarvan en werden stelselmatig uitgebuit, bleek eerder uit onderzoek. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat 2 Nederlandse bedrijven daarvan hebben geprofiteerd. Ze willen het Openbaar Ministerie via de rechter dwingen om de bedrijven te vervolgen. De Ierse premier Varadkar heeft totaal onverwacht zijn aftreden aangekondigd. Na Pasen vertrekt hij. Varadkar zegt dat de nieuwe premier van zijn centrumrechtse partij beter in staat is om de verkiezingen volgend jaar te winnen. Onder Varadkar is de Ierse economie enorm gegroeid. Ook werd het homohuwelijk gelegaliseerd en abortus toegestaan. De Braziliaanse oud-voetballer Robinho wordt niet uitgeleverd aan Italië. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Brazilië bepaald. Robinho is in Italië veroordeeld tot 9 jaar cel voor een groepsverkrachting. Volgens zijn advocaten kan hij nog in beroep tegen die uitspraak en blijft hij tot die tijd op vrije voeten. Robinho heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De wereldberoemde stoomtrein uit de Harry Potter-films mag voorlopig niet meer rijden. Door een geschil over de veiligheidsvoorschriften zijn de ritten van de Zwijnstein Express opgeschort. De stoomtrein werd in 2001 gebruikt in de eerste Harry Potter film De Steen der Wijze, maar rijdt al sinds 1984 door de Schotse Hooglanden. De trein mocht altijd zonder centrale deurvergrendeling rijden, die normaal verplicht is, maar een nieuwe vrijstelling is nog niet goedgekeurd. Het bedrijf achter de trein vreest een miljoenenverlies. Het weer, de ochtend begint bewolkt, in de loop van de dag steeds vaker zon en op de meeste plekken droog. Het wordt 10 graden aan zee tot 15 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste 30 minuten van de Nacht van NTR Wetenschap. Nacht van NTR Wetenschap. We spreken zometeen nog met de twitterende wetenschapper van deze week. Maud Hensums is dat. Zij is pedagogisch wetenschapper en doet onderzoek naar pesten en hoe dat beter kan worden voorkomen. Maar eerst hoor je mijn collega Ruben in onze vaste rubriek. Wetenschap is overal. Droevig nieuws dit weekend in de wereld van de wetenschap. Frans de Waal overleed op 75-jarige leeftijd. Hij was primatoloog, maar schreef meerdere boeken over emoties bij apen en andere dieren. En iemand die veel met hem samenwerkte was Mariska Kret, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij vertelt ons wat hem bijzonder maakte als wetenschapper, maar ook als mens. Dag Mariska. Ja, hallo. Hoi, fijn dat we even mogen spreken. Voor de luisteraar, we horen af en toe wat achtergrondlawaai, want jij bent momenteel een dierentuin Artis. Ja. En dat is niet midden in de nacht, want we nemen dit belletje ook van tevoren op. En Artis is een toepasselijke plek voor dit gesprek. Ben je ook in de buurt van de apen? Bijna, ik ben er bijna. Ik loop er nu naartoe. naar de chimpansees. Ja, want ik doe ook onderzoek in Artis en andere dierentuinen, onder andere met de chimps. Ja, dus, leuk. Ja, jij zet het werk van Frans natuurlijk voor. Dat gaan we zo even bespreken. Maar goed, de chimps moeten hun oren maar even goed spitsen. Want we gaan een belangrijk gesprek voeren over een collega van jou, maar ook een goede vriend. Allereerst gecondoleerd natuurlijk. Want jij kende Frans heel goed. Wat deed het nieuws met jou? Ja, ik hoorde het van een vriendin. Zaterdagochtend. Dus eigenlijk net voordat het in het nieuws kwam. En ik was heel druk bezig met mijn kinderen en het kwam niet echt binnen of zo. Het was heel onwerkelijk. En ik heb een heel druk weekend gehad, maar maandag, toen sloeg het echt ineens in als een bom. Ik vertelde het eerst 's ochtends aan mijn groep. Nou, toen schoot ik meteen al helemaal vol. En om 3:00 middags moest ik college geven. En de slides die had ik al lang de week ervoor geüpload. En de tweede slide, na de intro slide, zeg maar, was... Daar stond Frans de Waal op afgebeeld. En dus heb ik het ook de studenten verteld, wat een belangrijke persoon dit is geweest. En verschrikkelijk. Toen kwam het echt pas echt binnen. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk gewoon... Dat je dan druk bent met andere dingen en als je dan... rust hebt of zo, dan slaat het ineens in als een bom. Ja, ik kan me dat voorstellen. Wist jij dat hij ziek was? Dat hij ernstig ziek was? Ja, zeker. Vanaf augustus of zo wist ik dat. En ik kreeg ook regelmatig updates van hem. Ja. Maar de laatste update die ik van hem heb gekregen... daarin schreef hij wel dat hij... niet beter zou worden, maar dat als hij door zou gaan met de behandeling, dat het wel... ik maakte eruit op dat het iets chronisch zou zijn, zeg maar. Maar goed, dat ging ineens dus heel erg snel. Helaas, ja. En toch was gestopt met die behandeling, ja. Ja. Je vertelde net, je had een goede band met Frans. Wat maakte hem als persoon nou zo bijzonder? Ja, kijk, hij maakte echt tijd voor je. Ik loop nu trouwens naar binnen, naar de chimpansee. Dat horen we. Ik, ja, ze zijn heel rustig zitten ze hier. Dus ik ga hier lekker voor de chimpansee zitten. Ik ga lekker naar ze kijken. Leuk. Ze liggen allemaal nog een beetje te suffen. Hij maakte de tijd voor je. Maakt niet uit of je student was of hoogleraar. Dat boeide hem niet. Als hij jou interessant vond, dan maakte hij daar tijd voor en gaf hij je advies. Hij heeft me diverse malen gemotiveerd, gestimuleerd. En hij was jouw mentor, hè? Nou, zo zag ik hem wel. Niet officieel. Ik ben niet officieel in zijn lab gepromoveerd of ben er nooit echt aan verbonden geweest. Maar onze paden hebben elkaar diverse malen gekruist. En hij heeft mij geïntroduceerd bij bepaalde gezelschappen, voorgedragen voor prijzen. Was hij een fijne mentor? Ja, absoluut. Ja, dus hij schoof me echt verschillende malen naar voren. Bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden bij een boekpresentatie in Artis. Dat hij vroeg of ik daarbij wilde zijn en met hem het podium wilde delen. Wow. Ja. En het was ook, hij heeft veel geschreven over empathie, maar het was zelf ook een bijzonder empathisch persoon, toch? Ja, hij was echt heel geïnteresseerd in iedereen. En ook in mensen die een heel andere mening hadden over bepaalde zaken dan hij. En dat zie je ook terug in zijn boeken, bijvoorbeeld. De Bodebo en de 10 geboden. Dat gaat over religie eigenlijk. En ook in zijn laatste boek, Anders. Waarin hij ook schrijft over mensen met een andere genderidentiteit, bijvoorbeeld. En dan schrijft hij dat echt vanuit het perspectief van een bioloog, maar op een heel respectvolle, niet veroordelende manier. Ja, hij kan dus eigenlijk iedereen's overtuiging kan hij wel verplaatsen, kan hij wel begrijpen. Mm-hmm. Ja, zeker. En hij betekent dus ook niet alleen veel voor de mensen om hem heen, maar ook zijn vakgebied. Hè, dat is uiteindelijk waar hij zo bekend om is geworden. Hij stuurde mens, aap en andere dieren en daar schreef hij boeken over voor een heel breed publiek. Hoe zou jij zijn bijdrage aan het vakgebied omschrijven? Aan het vakgebied, dus aan de invloed op de wetenschap. Hij heeft, zeker in zijn tijd was het nog redelijk taboe om over dieren en emoties te schrijven. Of dat ze empathie hadden. We komen uit een tijd waar dieren als stimulus-responsmachientjes werden gezien die zich gedroegen puur op basis van impulsen. En hij heeft laten zien dat mensapen emotioneel complexe, intelligente wezens zijn, waar we heel erg veel mee delen. Er zijn misschien wel meer overeenkomsten tussen ons en chimpansees en bonobo's dan verschillen. En dat is wat hij met allerlei mooie observaties en ook experimenten heeft laten zien. Heeft hij daarmee het vakgebied ook veranderd? Is er meer aandacht gekomen voor deze kant van de dierenstudie? Ja. Ja, zeker. En ook omdat hij, hij heeft altijd heel veel mensen in zijn groep gehad. De laatste jaren natuurlijk wat minder, omdat hij al met pensioen was. Maar hij heeft altijd heel veel promovendi en postdocs, studenten begeleid. En die heeft hij natuurlijk allemaal meegenomen in dat onderzoek. En die zijn daarmee verder gegaan en hebben eigen onderzoeksgroepen opgericht. Sarah Brosnan is bijvoorbeeld een succesvolle nazaat van hem. Ja, je zegt nazaat. Ja. Je noemt dat een soort van het wetenschappelijke nageslacht, hoe ik het je ook al noemen. Ergens anders. Ja. Jij bent er zelf ook een van. En misschien wel het beste bewijs dat er erkenning komt voor dit vakgebied is dat jij hebt onlangs een hele grote beurs binnengesleept. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Drie weken geleden, 4 weken, tijd gaat zo snel. inderdaad, ja, Mercator Sapiens Stimulus voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Van 1 miljoen, wat ik echt ga inzetten voor het emotieonderzoek bij mensapen. Ja, dat is ongelooflijk veel geld. En die wordt aan 1 persoon uitgereikt. Dat was de eerste keer ook. Aan 1 persoon 1 keer per jaar. Dat kan alles in de wetenschap zijn, en ze kiezen jouw onderzoek. De waarde van het onderzoek wordt dus heel hoog ingeschat. Was die erkenning ook geweest, zou je denken, zonder dat Frans dat voorwerk had gedaan? Nee, ik denk het niet. Hij heeft echt heel erg veel veranderd. En daarom stond hij in 2007 ook op de lijst van de Times van de meest invloedrijke mensen ter wereld, waar Obama ook tussen stond. En hij heeft echt heel erg veel invloed gehad. En en ook door door het wetenschappelijke nageslacht heeft hij ook nog blijft zijn invloed voortleven eigenlijk. Dus dat is ook wel het mooie ervan. Ja. En ja, weet je, ook buiten de wetenschap heeft hij heel veel invloed gehad. Hè? Dus door zijn populair wetenschappelijke boeken, door zijn publieksoptredens, heeft hij ook een veel groter bereik dan alleen de wetenschap. En hij vond dat ook heel erg belangrijk. Ja, dat is waarom hij ook zo bekend is geworden natuurlijk. Hij heeft heel veel mensen anders laten kijken naar de dieren, maar ook de mensen. Eigenlijk. Ja, zeker. Niet alleen wetenschappers, maar het brede publiek. En daarmee heeft hij ook zeker invloed gehad op hoe we met dieren omgaan. Wat nog steeds heel erg veel beter kan. Maar goed, hij heeft wel een hele grote stap in die richting gezet. Voelt het voor jou alsof je met jouw onderzoek ook zijn werk voortzet? Ja, zeker. Ik ben enorm geïnspireerd van jongs af aan al door zijn werk. Ik las echt als klein meisje al zijn boeken al. En ik herinner me nog een lezing in de Pieterskerk jaren geleden, waar ik nog met mijn oma, die al lang niet meer leeft, naartoe ben gegaan. Dat heeft een zaadje geplant. Hè. Dat is niet zoiets wat je kan aantonen. Maar ja, al dat heeft zeker gedurende mijn hele leven invloed gehad op hoe ik mijzelf heb ontwikkeld. En Frans de Waal die deed met name heel mooi observatieonderzoek en ook experimenten, bijvoorbeeld economische beslissingsspellen met muntjes die ze dan moesten inruilen voor iets. En mijn expertise is vanuit de experimentele psychologie, waar ik ook computertaken inzet, ook bij de chimpansees, om iets op een dieper niveau te bekijken. Kijken naar mechanismen zoals aandacht, voorkeuren die chimpansees hebben en dat vergelijken met mensen. En Frans die heeft dat altijd enorm gestimuleerd, ook al heeft hij zelf niet dat soort technieken veelvuldig gebruikt. Hij heeft altijd ons geadviseerd om die technieken te omarmen. Ja, dus hij was ook niet tegen op zeg maar nieuwe technieken of nieuwe ontwikkelingen. Nee, hij was altijd heel erg geïnteresseerd juist. Hij ging heel erg mee met zijn tijd. En jij bent nu eigenlijk, wat jij zegt, jij doet nu onderzoek met dat soort technieken. Wat probeer je daarvoor lessen uit te halen? Wat probeer je voor conclusies te trekken? Wat ik probeer is een beter begrip te krijgen van waar onze emoties nou eigenlijk vandaan komen vanuit evolutionair perspectief. Dus als we de mens vergelijken met chimpansees en met bonobo's, dat zijn onze twee nog levende naaste verwanten, dan kunnen we kijken wat zijn nou precies de overeenkomsten en wat zijn de verschillen en waarom zijn die er? Hoe kunnen we die eventueel verklaren? En dat is waar ik meer over te weten wil komen. Ze worden langzaam wakker. Ja, ze horen natuurlijk dat je over hun aan het praten bent. Ja, precies. Ja, dit is misschien wel ik heb intussen ook een publiek gekregen. Ja, goedemorgen. Ja, hoor, luister maar mee. Leuk. Dit wat jij nu over vertelt, waar je onderzoek naar doet, daar schrijf je, heb je ook een boek over geschreven, toch? Ja, klopt. Ik heb ook een boek geschreven, Tussen glimlach en grimas, uitingen van emotie in mens en dier. En het is uitgegeven bij dezelfde uitgever Atlas Contact, waar Frans de Waal ook al zijn Nederlandstalige boeken publiceerde. Leuk, ja. Nou, het lijkt ons leuk om ook over jouw onderzoek een keer wat uitgebreider te praten, ja? Misschien in ons programma. Dus laten we het contact zeker warm houden. Voor nu gaan we het hierbij laten. Ik zou zeggen ontzettend bedankt, Mariska, dat je dit mooie portret van Frans de Waal wilde schetsen. Ik wens je veel succes met je belangrijke onderzoek. En misschien tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. En heel erg bedankt. Ja, en doe de groetjes aan de chimpansees daar. Ja, zal ik doen. Oké. Dankjewel. Dag. Dat was Mariska Kret, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Maud Hensens, pedagogisch wetenschapper en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar pesten en hoe dat beter kan worden voorkomen. Een hele goede morgen, Maud. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg op de dag bij ons in de uitzending wil zijn. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, je hoorde zojuist mijn collega Ruben in gesprek met Mariska Kret hier op de zender. En dat ging over het overlijden van primatoloog Frans de Waal. En ik zag deze week die naam ook bij jou op X voorbij komen. Wat betekende zijn onderzoeken voor jouw vakgebied? Ik heb eigenlijk vooral vanuit een hele persoonlijke interesse ook heel veel van zijn werk gelezen. Oké. En ik heb inderdaad ook in mijn proefschrift naar hem verwezen. Dat kwam ook omdat ik best wel geïnspireerd ben ook door zijn wat meer bredere boodschap die jij bijvoorbeeld in het boek Wat de natuur ons leert over een betere samenleving bijvoorbeeld naar voren laat komen. In mijn proefschrift gaat het best wel over onze evolutionaire neigingen om soms best wel een beetje zelfzuchtig te zijn. Mm-hmm. Te kiezen voor ons eigen belang, om te gaan voor status. Dat is natuurlijk best wel een middel waardoor je je kansen op het overleven en het voortplanten kan vergroten. Ja. En ik vond eigenlijk dat ik op het einde dat ik ook een toch iets optimistischere boodschap ook wilde overbrengen. Op het einde van je proefschrift bedoel je? Ja, op het einde van mijn proefschrift. En die boodschap vond ik best wel in het werk van Frans de Waal. Namelijk dat we ook wel echt die aangeboren neiging hebben die evolutionair ook heel erg belangrijk zijn. Om voor het belang van de groep te gaan. Mm-hmm. Om empathie te hebben. En dat wilde ik ook heel erg graag nog als een soort van eindboodschap meegeven. Van als we die neigingen iets meer kunnen aanspreken, dan kunnen we ook juist gedrag dat goed is voor een ander, elkaar helpen, voor het belang van de groep gaan, wellicht wat meer stimuleren. Ja, en je bent dat is dus een mooie inspiratiebron voor jou. Zeker. En je bent dus, je had het al even over je proefschrift. Je bent in januari van dit jaar gepromoveerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heb je het goed gevierd? Zeker. Dat was erg belangrijk natuurlijk. Ja, goed gevierd. Nou ja, Frans de Waal kwam dus al in je proefschrift voor. Waar ging het proefschrift over? Waar ging je promotieonderzoek over? over schadelijk sociaal gedrag op de middelbare school. En daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan pesten. En wij zijn in mijn proefschrift iets dieper ingegaan op waarom we dat vooral op deze leeftijd eigenlijk zoveel zien. En ook wat meer gekeken naar de sociale functie van dat gedrag. Mm-hmm. En hoe dat bijvoorbeeld heel erg samenhangt met het verkrijgen van status. Dat het best wel, ja, als je anderen pest, best wel een succesvolle manier kan zijn om wat meer toegang te krijgen tot juist populariteit en dominante posities. En dus eigenlijk ook vanuit wat meer dat evolutionaire oogpunt gekeken naar hoe kunnen we dat gedrag verklaren. Mm-hmm. En hoe kunnen we ook in kleine experimenten kijken of we die gedragskeuzes van jongeren kunnen beïnvloeden. Door ze wat informatie te geven over hoe bepaald gedrag binnen de leeftijdsgroep van hen geëvalueerd wordt. Met het krijgen van likes of het krijgen van populariteit. Wat voor lessen we daaruit kunnen trekken over hoe we dat gedrag kunnen veranderen in de dagelijkse praktijk. En wat voor lessen kan je daaruit trekken? Dat status belangrijk is. Mm-hmm. Dat is ook heel normatief. Dat hoort heel erg bij de ontwikkeling in deze leeftijdsgroep. Er is ontzettende, vanuit alle veranderingen die hormonaal en biologisch plaatsvinden, een ontzettende behoefte aan sociale evaluatie. Daar zijn ze heel gevoelig voor. Ze willen heel graag toch wel een beetje die populariteit. Ja. En heel veel van hun gedrag, of hij is een beetje gechargeerd, maar toch wel een behoorlijke portie van hun gedrag wordt ook wel gedreven door ik wil graag erbij horen, in ieder geval niet erbuiten vallen. En het liefst ook wel nog een beetje erboven staan. Wat we in mijn proefschrift ook heel erg beargumenteren is dat dat dus best wel een normale behoefte is. Mm-hmm. En dat we ook misschien dat kunnen gebruiken om gedrag aan te passen. Dus dat we misschien iets meer toe moeten naar hoe zorgen we ervoor dat juist goede gedragingen, elkaar helpen, voor het belang van de groep gaan, dat status op kan leveren. Ja, het is dus heel erg verbonden met een sociale interactie tussen mensen. En jij richt je dan ook nog op een speciale groep, toch? Dat gaat dan over middelbare scholieren, begreep ik dat goed? Klopt, ja. Waarom juist de middelbare school? Ja, dat antwoord is denk ik tweeledig. Het is enerzijds heel erg een groep waar ik heel veel affiniteit mee heb. Er gebeurt zoveel op de middelbare school met je ontwikkeling. Zoveel veranderingen, ook in je sociale omgeving. En ik denk dat het een tijd is waarin dus heel veel gebeurt, wat soms ook lastig kan zijn, maar ook een hele mooie tijd is waarin jongeren heel creatief en idealistisch kunnen zijn. Dus ook heel veel goeds gebeurt. Dus ik wilde graag met deze doelgroep werken. Het tweede deel van het antwoord is ook, vooral als we in de Nederlandse context kijken, dat het ook een groep is, als je kijkt naar het onderwerp pesten, die soms nog wat onderbelicht is als we denken aan hoe kunnen we pesten verminderen. Dus op het basisonderwijs hebben we best wel veel onderzoek liggen over antipestprogramma's. Zijn die effectief? Voor wie? En op het middelbaar onderwijs is dat gewoon nog iets minder ontwikkeld. Weinig wetenschappelijk bewezen interventies die we hier in Nederland op het middelbaar onderwijs kunnen inzetten. Hoe komt dat eigenlijk, dat zo'n verschil is? Ja, ergens toch ook wel. Ik was laatst weer in overleg met collega's en toen merkte ik ook dat we elk jaar aan het terugcirkelen waren naar het basisonderwijs is toch makkelijker om daar in te grijpen. Ja, precies. Enerzijds als je kijkt naar het schoolsysteem en vaste docenten. Anderzijds ook als je kijkt naar het bereiken van de doelgroep. Kinderen laten zich makkelijker toch nog wel wat dingen vertellen. Ja. En met jongeren moet je echt aan de slag dat ze ook eigenlijk wat het meest effectief is, zijn interventies die voor en door jongeren worden gedaan. Zodat je echt met jongeren zelf aan de slag gaat. En dat is soms best wel een lastig, maar ook wel een heel leuk, uitdagend project. Maar dat maakt ook dat het ook wel een groep is die iets minder vaak meegenomen wordt in onderzoek, denk ik. Ja, je zei het al even, je moet op een gegeven moment moet je zorgen dat je het kan voorkomen of dat je in ieder geval kan ingrijpen bij pesten. Dat is ook een beetje waar je met je nieuwe postdoctorale onderzoek mee bezig bent, 4 jaar lang. Begreep ik. Daar gaan we zo nog even wat dieper op in. Maar eerst vind ik het denk ik goed om nog even het fenomeen pesten wat meer uit te lichten. Sowieso is dat natuurlijk een onderwerp waar veel mensen denk ik wel op een bepaalde manier ervaring mee hebben. Zowel op jonge als op oude leeftijd. Merk je dat ook in de reacties op X? Zeker. Ja. Was wel toevallig ook dat ik denk op de eerste dag of zo dat ik iemand zei van Ik heb dan een poll gedaan van wat hopen jullie te horen. En dat iemand in de reacties ook zei, juist ook wat meer die wetenschappelijke inzichten. Want als het over pesten gaat, dan gaat het ook heel vaak over iedereen's eigen beleving en gedachten daarbij. En ik vind het eigenlijk wel een hele mooie mix worden nu op X. Van nou ja, enerzijds ik die dan de wat meer de onderzoeken naar voren haal. En dan de mensen die daarop reageren vanuit hun eigen, juist ook hun eigen ervaringen. Ik vind dat juist ook wel heel erg. Ja, interessant en een mooie mix nu die is ontstaan. Nu, hoe zit het met, je merkt dat het leeft. Hoe zit het met de cijfers van pesten in Nederland? Hè? Weet jij hoeveel dat dan voorkomt op dit moment? Ja, daar is toevallig volgens mij net vorig jaar weer een rapport over uitgekomen. Ze doen vaak een monitor, een veiligheidsmonitor, om echt dat een beetje bij te houden. Ik geloof dat nu de cijfers ten opzichte van 2021 weer ietsje zijn gestegen. Dan hebben we het bijvoorbeeld op het basisonderwijs was dat in 2021 ongeveer rond de 14%. En nu is dat weer gestegen naar 17%. Oh, jeetje, flinke stijging ook nog. Ja, toch wel, hè. Ja, en op het voortgezet onderwijs was dat eerst 6% en is dat nu weer gestegen naar 9%. En dat is dan denk ik vooral digitaal pesten, of niet? Online pesten. Dat is wel gestegen in de uitingen van pesten inderdaad. Ja, ze kijken dan naar verschillende vormen van pesten die voortkomen. Dus het kan heel erg verbaal zijn, maar ook heel erg fysiek. Ja. Het kan juist heel erg relationeel zijn. Dus dan gaat het meer om het roddelen en het buitensluiten. En het kan inderdaad online plaatsvinden. En dat is ook wel gestegen. Volgens mij dat nu zo'n kleine 40% van het pesten digitaal gebeurt. Ja, ongelooflijk. En dat zal ook alleen maar meer worden, denk ik. Dus hopelijk kun je met je onderzoek nog wat betekenen. En ik zag nog een leuke vraag voorbij komen bij jou op het X-account van iemand uit het publiek. Hoe noem je dat online, het publiek? Ja, publiek. En die zei, ja, een discussie die vaak gevoerd wordt bij pesten is, wat is nou de oorzaak? Ligt dat bij de dader of bij het slachtoffer? Ja. Hoe zie jij dat? De oorzaak ligt sowieso bij de dader. Dat vind ik altijd wel een belangrijke om te noemen. Mm-hmm. Waar komt het gedrag vandaan? Dat is echt wel vanuit het daderperspectief. Mm-hmm. Dat we dat ook bekijken. Ik vind dat zelf ook altijd wel. Dat is ook echt mijn focus. Hè, van waarom pesten jongeren nou? Ja. En daar heb ik, als je geïnteresseerd bent, lees vooral ook even het Twitter-account of het X-account. Zeker, ja. Het NL-wetenschap, toch? Precies, ja. Ik heb daar, ik wou zeggen vanochtend, maar het is alweer gisterochtend, ook wat posts over gedaan van wat zijn nou verschillende redenen waarom jongeren pesten. Want dat zijn, dat is niet enkel één reden waarom jongeren pesten, maar dat kunnen er meerdere zijn. Ja. En anderzijds heb ik ook wel een draadje eruit gedaan, waarin ik ook wel inga op dat, hoewel het echt niet de schuld is van slachtoffers, we wel weten dat er sommige kenmerken zijn die jongeren soms wat gevoeliger maken om ook gepest te worden. Mm-hmm. Dus het is ook wel iets waar je mee aan de slag kan als je slachtoffer van pesten bent. Niet omdat jij degene bent die het gedrag moet veranderen, maar wel om je iets weerbaarder te maken om ermee om te gaan als het je overkomt. Mm-hmm. En ga jij nou ook voor je onderzoek, want je richt je nu dus vooral op preventie, ook langs bij scholen? Ja, zeker. Wat hoop je daar te leren? Ja, wij proberen ook nu, dat is eigenlijk een belangrijk onderdeel van ons onderzoek, om ook op de voorhand eigenlijk al heel veel met scholen in gesprek te gaan. Mm-hmm. Dus we zijn bezig met het ontwikkelen van 2 modules die we op middelbare scholen willen toetsen, of die effectief zijn in het verminderen van pesten. Mm-hmm. En wij vinden het heel belangrijk om dat in co-creatie te doen met belangrijke stakeholders. Dus ook met docenten, ook met jongeren later. Dus we gaan eigenlijk op de voorhand al met hen in gesprek van wat moet er volgens jullie worden gedaan? Mm-hmm. Zij zijn toch ook degene met de meeste ervaring als het gaat om wat ze in de dagelijkse praktijk meemaken. Ja. En zij zijn ook degene die meer weten over het schoolsysteem en over hun beschikbare tijd die zij hebben. Ja. Ze willen ook een beetje kijken naar hoe kunnen we maximale interventie-effecten bereiken, maar wel binnen de mogelijkheden die scholen en docenten zelf ook hebben. Om een beetje een balans te vinden tussen onze belangen als onderzoekers, van echt maximale effectiviteit halen, maar ook de belangen van scholen zelf. Van, wat is er mogelijk binnen hun praktijk? Dus dat is enerzijds wat we doen. Dus echt met scholen op de voorhand in gesprek. Maar we gaan natuurlijk ook die modules uitdraaien op scholen. Ja. Dus dan zijn we meer bezig ook met het samenwerken om ja, dat op een succesvolle manier te doen. En ook achteraf willen we heel erg met scholen in contact blijven om onze resultaten weer goed te kunnen communiceren. Ja. En ook eigenlijk op een manier die voor hen waardevol is. Mooi, dankjewel Maud. Ik zou graag nog langer met je willen doorpraten. Maar helaas zitten we ook alweer door de tijd heen. Ik weet in ieder geval dat je nog een paar dagen te gaan hebt op X. En dat je ook daar nog een heleboel te melden hebt. Dus daar gaan we je zeker verder volgen. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Dat was Maud Hensums, pedagogisch wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account van NL-wetenschap. Dat was het voor de nacht van NTR Wetenschap. Deze uitzending hadden we als hoofdgast Bart van der Sloot. We bespraken de kunstmatige samenleving die ontstaat door technologieën als deepfakes en menselijke robots. En hoe we daar als samenleving samen mee moeten omgaan. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek dan even onze podcast op. Dat vind je online onder de naam De Nacht Van. Volgende week zijn we er natuurlijk uiteraard weer. Zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Sewer Stories met Mai Kalesi als presentator. Ik wens je daar enorm veel luisterplezier mee. Tot straks.